Nörtit leikkii. Tämä on yötiäinen keskenään, tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa, tai mitä lie onkaan silloin, kun kuuntelet tätä ohjelmaa. Silloinhan saattaa olla vaikka maailman loppu menossa. Ja maailmanlopullahan tunnetusti ei ole minkäänlaista asetettua päivämäärää. Eikö siis päivän aikaa, piti sanoa. Ei vuoden aikaa eikä muuta. Tai en tiedä, kun en tiedä. Ei taida tietää paljon kukaan muukaan, mutta ei se mitään. Tämä on Puhujankulma, tämä viikoittainen paneelikeskusteluohjelma. Mukamas viikon teknologia-aiheista, mutta kyllä me nyt, kyllä tämä enemmän taitaa olla vaan sellaista, että nyt satutaan puhumaan, mistä milloinkin satutaan puhumaan. Ja paikalla meillä on muitakin. Minä en ole Pörni, minä olen Pii. Hei Pii. Hei hei. Myöskään paikalla ei ole Pörni, vaan paikalla on Erkka. Moi, pitkästä aikaa. Joo, meillä on ollut vähän tuotantovaikeuksia, ja yksi niistä on sinä. Kerro, mikä on sinun tuotantovaikeutesi. Minun tuotantovaikeuteni on 0,5 litraa Fantaa tietokoneessa. Aiheutitko sen itse? En. Aiheuttiko sen lapsi? Ei. Kuka sen aiheutti? Tuota. Lähinnä mä haluan tietää, että kuka vihaa niin paljon Puhujankulmaa? Kanssa ihminen, kollegahko. En sano sen enempää. Oli semmoinen vähän ehkä tämmöisen. Minä olin itse asiassa vähän niin kuin työkeikalla sinne, mutta tuota. Toinen oli vähän, muut olivat juhlimassa näin, ja sitten se oli tämmöinen pieni huolimattomuus, ajattelemattomuus, virhe. Eli eräältä siis ihmiseltä näin. Vahinko. Vahinko, joo. Tai semmoinen toheilointi ehkä, mutta ei semmoinen ihan ymmärrettävä vahinko näin. Työnsi reppuuni siis avonaisen fanttapullon epähuomiossa. Aa, vai tälle, okei. No, se on sitten, se on kieltämättä vähemmän paha kuin jos se olisi auki jossa ja sitten se vaan niin. Ja sitten on. Joo, ei, sitten, kiva tuokaa. Siinä oli pahinta oli siis se, että mä huomasin vasta seuraavana päivänä sen, koska reppu joo. Oli sen verran tämmöinen säänkestävä, että sieltä ei tullut. No kyllä sitä yöllä, kun se oli, laukku oli silleen kenossa näin, mutta siis sille, että siis se niinku marinoitu siis sille ihan yön yli semmoisessa niinku limpparilammikossa. Kyllä se vähän kaikkea muutakin meni, mutta datat sain pihalle, mutta tässä tämmöinen, pitäisikö se juhattaa sisään sen? Ei, tämä on paljon mielenkiintoisempaa. Okei. Sanoiko joku mun nimen? Paikalla ei myöskään ole Pörni, vaan paikalla on Juha. Sanotaan 5 kertaa peilin edessä, että Juhamies, Juhamies, Juhamies, Juhamies, Juhamies. Ja se on 3 kertaa, jos sä viittaat Candymaniin. Ei, mutta nyt 5 kertaa. Eikö se ole 3 kertaa Candyman? Se on varmaan Candyman on, mutta siis näitä variantteja on nyt ziljona. Aha, okei. Okay. Mulle ainoa. Juha on niin paljon pahempi kuin Candyman, että siinä pitää olla se pari lisää harkintaa. Mutta nyt mulla on onneksi etäisyyttä teihin semmoinen 2000 kilometriä, niin mä en ihan heti voi rynnäköä. Ei riitä. Ei riitä. Seuraavaksi henkkeihin. Hyvin ääni kantaa tältä sieltä jostain. Kyllä, täällä ollaan Imperiumin ytimessä. No niin. Mä en itse asiassa, olitko viime jaksossa, mä en ole vielä kuunnellut sitä. Siinä ei ollut mitään show notesejakaan, niin mä en tiedä yhtään. Ei ollut show notesia, eikä mulla ollut suunnitelma, mutta mä vaan änkäsin siihen ja rupesin jotain sönkättä ja sitten oto jakso. Joo, ei ollut show notesia, kun meillä ei ollut aiheita. Siis mä äsken niin kuin satunnaisesti tökkäsin johonkin kohtaan ja kuulin heti, kun piilousui jonkun asiavirheen, mutta tuota, ei palata siihen. Virhe! Virhe! Missä olen minä? Asiavirhe. Erehtymätön puhujan kulma on tehnyt jotain. Ei mut, minä. Mutta sehän minä kuuluu vaan ehkä tuo asia näin. Mutta. Niin. En ole kertaakaan asiavirhettä. Missä? Mutta tässä minun tietokoneen vajavaisuudessa niin näin tota, toi sain kaapin perältä varastosta kaiveltua yhden läppärin, mikä ei meinaa pysyä. Katsotaan, jos mä tipahan linjalta, niin se johtuu siitä, että siis toi kone ei pysy kauhean hyvin käynnissä, koska sen tota, siinä on vähän virran syöttö ja virran ylläpitoongelmia, koska sekin on niin iskuja attanut. Mutta koska haluaisin ostaa uuden läppärin, ja tuota, mutta ei ole ihan läppärin vertaa rahaa, niin ostin sitten iPad Proon. Joka ja maksaa jumala, läppäri. Ei lähellekään. No siis niin, sille, että jos mä ostan niin aina koneen, niin mä ostan sille aina nupit kaakossa, niin sille, että se niin kuin kestää sen 4-5 vuotta sille ihan potkuna näin. Mikä se budjetti silloin sitten on? Onko se 2 000 vai 3 000 vai? Nyt mä sanoisin, että ehkä 2,5. Ois ehkä aika paha. No siis, niin, mutta siis silleen, niin kuin, että tuota, ihmisenä, joka niin kuin silleen, samaan kuin näitä käyttää työntekoja, huvituksiin näin, niin tuota, se ei se nyt... Työkalut maksaa. Työkaluna silleen niin kuin näin. Mutta siinä on lähinnä se, että tuota, nyt kun tässä olen tätä pari viikkoa tätä iPad Prota näin, niin mä en ole ihan enää yhtä varma, että minkälaisen tietokoneen mä haluan. Tai haluanko mä enää tietokoneen. Koska oikeasti siis niin monia asioita, mitä mä teen, niin on jumalauta paljon mukavampaa tehdä tällä. Meillä piti olla Pörnin kanssa iPad Pro-kokeilutapaaminen, kun tota, mä oon piirtänyt sillä Sintikillä sarjakuvaa, niin oli tarkoitus, että tavattaisiin lounaalla ja mä voisin kokeilla, millainen toi on piirtämiseen sen kynän kanssa, mutta mä oon ollut kipeänä tätä viikkoa. Joo. Ei siis silleen, tuossa heiti lainaan niin hetkeksi tuota, testailuun tuota, mulla on laittanut tuohon erinytä softia näin tuota, semmoiselle graafikkokaverille, joka niin kuin vihaa kaikkea teknologiaa ja tulevaisuutta ja nykyaikaa ja niin kuin kaikkea piirtopöytiä ja siis semmoinen kun on niin kuin mustetussi ihminen näin. Silleen niin kuin veteli muutama viiva ja sanoi, että hän haluaa tämmöisen. Et tuota, mutta siis niin kuin, silleen, kun tällä hetkellä niin kuin aika paljon joutuu itse lähinnä tai niin kuin yksi huomattava on siis semmoinen, että joutuu tekemään semmoisia niin kuin rautalankamalleja asioista näin, niin jumalauta, kun on paljon mukavampaa kuin ihan millä tahansa muulla rautalankamallien tekeminen. Siis semmoinen, niin kuin, että tältä jonkun asian pitäisi näyttää ja tehdäänpä se näin. Ja sitten tuota, tuossa on nyt semmoinen niin kuin jonkun verran niin kuin kuvien kanssa pelaamista, niin semmoinen niin kuin esim. Lasso-työkalu. Niin, jumalauta, että siis, niin kuin, valokuvien syvääminen, joka on niin kuin, ehkä niin kuin perseintä ikinä, mitä niin kuin, joutuu tekemään. Jos sitä, niin kuin, siis se on ihan mukavaa hommaa, mutta jos sitä joutuu tekemään niin liukuhinnan meningillä niin kuin, silleen, palkkiota vastaan, niin se on niin kuin, silleen, että, niin kuin, tarpeettoman aikaa vievää hommaa. Niin, siis tämmöinen ylipäätään fotarointi tämmöiselle, näin, niin jumalan kautta tämä on mukavaa. Siis niin kuin, oikeasti. Okei, eli sä teet meille shownotseihin paljon kivää fotarikuvia. No, sitähän minä tässä tehnyt niin kuin, ties kuinka kauan, mutta... Siinä on sitä laite sitä tarkoitusta varten. Joo. Fotariahan tietysti ihan niin kuin ammattilaista käyttää niin kuin piirtopöydällä, niin kuin kynällä joka tapauksessa fotari on parempi kuin hiirellä. On joo, siis, ja, mutta siis niin kuin, tavallaan siis se, että semmoinen... Niinku piirtopöydät, mitä on kokeillut, niin en, siis niitä on ihan, siis ne on mukavampia kuin hiiri, mutta siis ne on edelleen semmoinen niin vaivaannuttavia. Ja sitten semmoinen, niin kuin, niin kuin, no tietenkin en ole kauhean niin kuin pro-vehkeillä tehnyt, et, enkä aikaisemmin ole tehnyt semmoisella jonkun verran Microsoftin näitä survaseja, niin kuin, missään niin kuin kynällä näin, mutta siis, esimerkiksi niitä, niinku, niitä sitä, mikä se on semmoinen helvetin kallis vako, mihin piirretään. Sintikki. Niin, niin siis mikä on ihan, niinku, siis musta se on ihan paska. Siis sitä on tullut yliopistolla jonkun verran käyttänyt. Näin, niinku, siis siinä ehkä osittain on niinku, se, että se ergonomia siinä työpisteellä on huono, mutta siis niinku, ylipäätään niinku, se, että mä, se on musta jotenkin kauhean niinku, niinku jopa sekaavampi. Näin, niin siis tavallaan tässä on niinku ollut se semmoinen niinku workflow ollut niinku aika miellyttävä. En ole vielä päässyt, en ole päässyt kokeilemaan vielä sitä, mitä Astropedia, mitä toi Pörni niinku hehkutteli sille, että niinku tavallaan siis sillä periaatteella, että niinku pistetään tietokoneen näkymään tähän ja sitten operoidaan vaikka jotain otaria tästä. Oletko kokeillut tai verrannut tuota sitten tuohon Surfacen kynää? Siis mä en ole sitä ihan uusinta Surfacen, en ole. Mutta siis niissä aikaisemmissa, niin, siis se lägihän on aika pitkälle softasti kiinni. Että tässä on paljon niin kuin lägittömiä ja sitten osa on niin kuin lägillisiä. Mutta siis sitten semmoinen, niin kuin, että mikä mulla niin kuin Surfacessa niin oli se, että mun mielestä se... Se ei ollut niin tarkka, kuin mä olisin halunnut sen olevan. Ainakin semmoisessa, missä piirrellään tähän merkintöjä ja muita. Mutta, mutta sanotaanko, että siinä varmaan, että ei ole ihan yhtä rauhassa päässyt käyttämään. Mutta siis se, että kyllä... Ja Pro 4 on tietysti se uusin kynä. Niin, kun mietin sitä Pro 4, siitä en osaa sanoa mitään. Kun se kolmonen... Oli niin kuin, se oli huononnus verrattuna siihen kakkoseen niin kuin monien mielestä, ja siis se mitä on itse sille niin kuin Kristiin kokeillut, niin kuin vähän, mutta ei riitä ehkä käyttötunnit niin kuin sillä, että niin kuin, että en ota kantaa, että kumpi on nyt parempi niin kuin, koska se on sitten loppupelistä sitten kolmannen osapuolen softasta kiinni, että tässäkin on huomannut sen vaan, että et semmoinen, että niin kuin, no ihan niin kuin tietsikallakin, niin se, että niin kuin, ei ole niin kuin yksi, se, ei ole semmoista niin kuin softapuolella, ei ole semmoista niin kuin yhtä, joka on niin kuin paras kaikista. No kyllä nämä on tietysti muutenkin varmaan vähän, niin. Mä en tykkää välineenä, mulla ei ole vielä ollut kynähimoa sellainen. Että mulla on ihan padit ja näppikset ja hiiret on nämä input devicet, että vaima käyttää kynää editointia ja se on aika nopea siinä niin videoleikkauksessa. Joo, ja sitten tässä... Ja tietenkin sillä on oma sitten semmoinen piirtopöytä, millä sitä pystyt tekemään kotona. Joo, sitten mä veikkaan, että jopa niin kuin ehkä editoinnissa, niin siis niin kuin tarkoitat videoeditointia. Joo. Mä veikkaan, että videoeditoinnissa niin saattaa jopa olla se, niin kuin... En ihmettelisi vaikka, että siinä semmoinen niin kuin se niin kuin piirtopöytä, että sä katot ruutua ja sitten operoit siinä pöydällä, niin se on niin kuin ehkä semmoista, missä niin kuin se malli voi olla jopa niin kuin fiksumpi kuin se, että sä niin kuin operoit suoraan niin kuin tavallaan ruudulla olevaa asiaa. Joo, silloin tässä enemmän niin kuin käsi ei peitä ruutua. Ja sit, mutta sitten semmoinen, mikä niin kuin tässä kanssa ilahduttanut, etenkin tämä 12,7-tuumainen tämä, niin semmoinen, että niin kun aika paljon just joutuu niin kun PDF-ää käymään läpi silleen, ja niin kun merkkailemaan erilaisia juttuja, niin että niin kun tämän kokoinen tämmöinen lätyyskä ja sitten se, että sä voit niin kun aika niin kun sujuvasti voi niin kun kynällä merkkailla. Siis niitä on todella sujuvasti voi kynällä merkkailla. Useita softia löytyy. Niin niinku, se on niinku kans ihan niinku huomattavasti mukavampaa, mitä niinku oletin. Et siis niinku iPadilla on aina ollut mukava niinku lukea tommosia PDF-iä, mutta sitten niinku tässä koko luokassa ja sitten se, että kynä on näinkin hyvä kuin on, niin ihan niinku totaalinen game changer. Ja no nyt ei semmoinen ehkä, missä varmaan tulee ehkä sitten niinku tietsikkaa ikävä, että sitten kun taas tulee seuraavan kerran semmoinen työpätkä, että missä pitää niin kuin tehdä silleen, niin kuin satoja slaideja muokkailla. Ja veikkaa, että sitten, koska esimerkiksi keynote ei tällä hetkellä tue kynää, mikä on musta niin kuin helvetinmoinen synti. Mutta sitten tuossa on muutamia pikkupresiksiä tehnyt näin, niin sitten huomannut taas sen, että taas sitten se, että kun pystyy niin kuin piirtämään, niin sitten niin monien tämmöisten niin kuin slaidisulkeista, missä pitää niin kuin selittää ihmisille asioita, niin semmoinen, että huomattavasti nopeampaa on taas niin kuin joillakin tietyillä softilla, niin se, niin kuin se piirtäminen, etenkin semmoiset, mitkä niin kuin pikkusen niin kuin pehmentää sitä kynän jälkeen tai niin kuin täydentää niitä muotoja, mutta siis ihan semmoista, että niin kuin se pehmentää sitä kynän jälkeen sille, että jos niin kuin kaikki on varmaan ikinä, jotka, niin kuin, kaikki, jotka on paskoja piirtämään niin kuin silleen näin, niin että silleen niillä on visiona sille, että okei, piirrämme tämmöisen sulavan kaareen, ja sitten kun ne vetää niin kuin kynän paperille näin, sitten tulee semmoinen niin kuin tärisevä ruttu näin, niin sitten kun löytää semmoinen niin kuin omaan käden tärinään niin kuin sopivan korjaavan softan näin. Sitten vektorointi on ihan huomattavan paljon mukavampaa tällä, että kaikki, jotka on ikinä joutunut silleen niin kuin treissaamaan kuvista niin kuin silleen, niin kuin vektoroimaan asioita, niin kynällä ihan huomattavasti kivempaa, koska semmoinen, niin kuin, mikä se on se Bezier curve esim. Käyttönä, mitä minä vihaan ihan yli kaiken, niin sitten se toimii tässä aika jees. Mutta siis silleen, puolittain päädyin tähän niin kuin silleen, että kokeilenpa, niin kuin, että koska Applelta varmaan kaikki läppärit uudistuu silleen kesällä, niin en halunnut ostaa nyt niin uutta läppäriä, ja sitten haluan tähän, mitä tulee uutta, ja sitten miettiä, että minkälaista, niin ehkä niin kuin, sen takia kuitenkin tarvitsin nyt jonkun niin kuin, tämmöisen kannettavan koneen, joka ei ole niin kuin toi vanha mylly, mikä tuossa on, niin kuin toi iänikuinen MacBook Pro, joka ei pysy pystyssä ilman niin kuin tekohengitystä koko ajan, niin hajonneen akun vuoksi, niin pakko oli jotain, ja sitten mä ajattelin, no käytänpä tätä nyt tämmöisenä tekosyynä nyt tätä niin kuin sille, siihen, että ostan tämän ihan niin kuin kokeilumielessä. Ja sitten mulla on tullut semmoinen, mikähän tuo 2000, onko se 7 vai minkähän vuoden Mac Mini pyörii tuolla yhdessä nurkassa, joka on semmoisen serverinä ollut, niin mulla on sitten siihen on tuo Splashtoppia käytännön. Niin kuin etätyöpöytä kamaa, niin sitten periaatteessa, jos tulee joku semmoinen hommeli, niin kuin, että pitää niin kuin päästä johonkin kovalevyyn nopeasti käsiksi tai niin kuin tehdä jotain, mitä, niin kuin, mihin tässä ei ole softaa tai on tässä kankeampaa, niin sitten napautan tästä näin ja sitten periaatteessa niin kuin ajan tässä Mäkkiä niin kuin etänä tämän läpi. Niin sinällään semmoinen, että ei ole tullut silleen, jonkun verran aina tulee semmoinen, että okei, no nyt olisi kiva, että nyt olisi niinku tuon NS oikea tietokone näin, niin sitten tavallaan se nyt on tuossa vain yhden softan päässä sekin. Että paljon toi Omenatarhan uusin jäsen maksoi? Siis tämähän oli aika suolinen, siis tämä 128-giganen sellulaari, niin tämähän oli 1300. Niin. Plus se 100 kynää. Oliko niissä Prossa mitä pystytkö ne lisäämään muistia tai ulkoisia lähteitä tai mitä tarkoitat? Ulkoisia kiintolevyjä tai mitä? Ei kai näihin se suoraan pysty, mutta siis sinällä, että mulla melkeinpä kaikki on pilvessä, niin sinällä semmoinen, että on niin kuin Dropboxissa, Google Driveissa. Niin, mutta itse laitteeseen, että iCloudissa. Ulkoista kiinnittelyä tai mitä. Että. Siis ei varmaan suoraan. Siis en ole itse asiassa hyvä kysymys, koska nythän tulee se kamerakitti, se mikä on semmoinen uusi kolmenopeuksinen niin kuin tässä kuussa. Mä itse asiassa en tiedä, että pystyykö sillä. Että onko se joku, niin kuin se, koska tavallaan siis se sehän on niin kuin, sanotaan, että iOS ei suoraan ei avaa, koska se vaatii niin kuin, että joku softa, jossa on niin kuin ne ajurit, niin itse asiassa en tiedä, onko semmoista. Siis niitähän on semmoisia niin kuin muistitikkuja ja massamuisteja on siis, niin kuin, että se, niin kuin, se toisessa päässä vaikka niin kuin tavallinen USB, toisessa on Lightning, ja sitten sä voit niin kuin laittaa, ja sitten tavallaan se on niin kuin sen valmistajan softa, ja on niin kuin kovalevyjä, ja sitten on niitä langattomia kovalevyjä, näin. Mutta niissä aina on silleen, että se, tavallaan se kovalevy pitää olla sen kovalevyn valmistajan softa pitää olla tuossa niin kuin laitteissa. Että siis siinä mielessä pystyy, mutta siis tavallaan se, että ei ole itsellä etu silleen, niin kuin, että, niin kuin, että mihin mä semmoista tartteisin. Niin, niin joo, mä ajattelin vaan vertaan nyt sellaan vaikka näihin surfaseihin, kun nehän jos... Niin, kuin, niin joo, siis ei siis siinä mielessä... Nämä niin leikkasi videota niillä, että... Joo, että niin siis niin kuin semmoiseen, niin kuin, että niin kuin se, että surfaseen, että lyöt niin kovalevyt kiinni ja sitten editoit niin videota näin, niin siis tavallaan eihän tämä semmoiseen ei taivu. Joo. Siis tavallaan se, niin se videon saaminen sisään, ja kyllähän niin ihan mukavasti tällä niin editoi, mutta ei, tavallaan ei ton tyyppiseen. Että niin edelleen se videoeditointi on mun mielestä, niin se on niin semmoisen niin perinteisen tietokonekäyttiksen hommaa. Mutta sitten niinku taas niinku kuvapuolella, niin sitä, niinku, että mä esimerkiksi tykkään itse käyttää, niinku, tykkäsin käyttää, niinku Mäkilläkin käyttää tota Pixelmatoria, mikä on tämmöinen niinku halvispotari. Niin tavallaan tässä se on aika miellyttävä ja tavallaan sitten se niinku iCloudin kautta synkkaa sitä siihen, että sitten tota, jos niinku haluaa niinku vaikka ristiin niinku silleen, että teet niinku koneella jotain, niinku, ihan siis niin tietokoneella jotain, ja sitten tavallaan se, että okei, nyt mä välillä tekemään niin tähän padille näin, niin sitten tavallaan se, että okei, tallentaa siinä vaan, jatkaa tässä, ja sitten tallentaa näin. Siis siinä mielessä niin kuin, sun ristiinhyppelykin on ihan mukavaa. Että. Mut hei. Kyllä, salvi muuta. On se kuitenkin lopullisestikin kovin, koska me juon lattea suoraan tölkistä. Ui, aika tiukka setti näin. Mutta. Joo, tota... Mutta jos jätetään tämä mun pro tosissaan tähän nyt, näin mä ajattelin, että mä voisin joskus Pörnin kanssa voitaisiin käydä semmoinen workflows, niin kuin rinkirunkkaus näin. Että, niin kuin, ja siis mä meinasin sanoa tuossa jo aikaisemmin ihan liittyen shoppaamiseen ja sellaiseen, että sä et ole kuunnellut edellisen kerran ohjelmaa, että mä hommasin siis, kun mä sain nyt opiskelijahintaan, niin sen koko Creative Cloudin, niin mäkin oon yrittänyt opetella tekemään kaikkea jännää, mutta... Eihän mä nyt osaa mitään graafista juttua tehdä. Oot sä niinku Illustratoria vai siis Fotaria vai kumpaa? Fotaria. Joo. Niinku minkä tyyppisen? No mä oon tehnyt sitä mun sarjakuvaa sillä. Okei, okay, joo. Ja sitten mulla on tietysti Premiere ja Auditionilla tehdään tätäkin. Joo, joo. Mutta joo, meillä on itse asiassa median tuotantoon liittyviä uutisia heti kärkeen, nimittäin Facebook avasi live-striimausvideot kaikille näin aika äkkiseltään. Eli kuka tahansa, jolla on matkapuhelin ja siinä internetyhteys, niin voi Facebookin kautta lähettää live-videota maailmalle. Ististi cool. Oletteko te niinku kattoneet ihmisten Facebook live-videoita tai siis niinku minkään? Never. Mä oon siis niin. En ole varmaan niitä vanhoja. Mikäs se oli se? Bamboozer oli yksi joku tämmönen vanha palvelu. Mekin oltiin Bamboozerissa. Sitten Ustream. Sitäkään on pitkä aika. Me oltiin Ustreamissakin. Joo. Ja ollaan Hangoutsissa. Niin, eikö mä myös mietin, että mitä tämmöisiä, jotka nitoisina hyvin yhteen. Niin, sitten YouTubehan tekee kans jotain, mutta niille täällä, onks niillä vielä live ylipäätään? On. Mutta siis niinku Facebook... Kun niillä on peleille oma ja sitten niillä on YouTube, niin on erikseen. Niin YouTube Red on peleille. Eikö YouTube siis... Red on sitten ihan eri asia? Niin kuin Facebook ihan niin kuin se isoin... pointti on siis siinä, että siis se on niin kuin, että se mittakaava, kuinka paljon niin kuin jengiä niin kuin napottaa jossain niin kuin hollilla katsomassa. Että siis se yleensä potentiaali on niin kuin ihan eri luokkaa kuin missään noissa muissa, koska niin kuin monissa niin kuin näissä striimauspalveluissa niin tavallaan se niin kuin ainut tapa saa sitä yleisöä on se, että niitä tulee niin kuin nimenomaan katsomaan sua. Sitten on jotenkin Periscope kautta Twitter, mutta taas siinä se, niin kuin se core, Twitteri, ehkä semmoinen tietynlainen core-käyttäjäkunta, niin tavallaan ne ei käytä sitä ehkä sen nuppiseen. Ja mut siis tavallaan niin kuin, että jos jossakin niin kuin tämän tyyppinen niin kuin breikkaa, niin se voisi olla se niin kuin nimenomaan niin kuin Facebook, mutta... Joo, siis mä oon käyttänyt Periscopea striimauksiin, kun mä äänitän podcasta, mutta ei siellä kyllä kauheasti porukkaa ollut. Sehän rupesi saamaan jonkun verran suosiota Suomessakin, kun täällähän huolestuttiin siitä, kun nuoriso livestriimaa Periscopeissa kaikkea, ja se on niin kauhea. Mutta joo, tuossa on aika iso potentiaali sinänsä, vaan taas yksi asia, joka menee Facebookiin, mikä ei ole silleen, että vaikka ei katsoisi tätä kauhean anti-Facebook-lasit päässä, lasit, jotka on kieltämättä omistan, niin tota, mun mielestä niin kun ylipäätään se keskittyminen, että kaikki siirtyy Facebookiin, niin se on vähän... Niin, tai... Sittenhän puhkun pitäisi mennä sinne kanssa. Ei pysty tekemään samaa kuin mitä pystyy tekemään Hangoutsissa. Että mikä sitten se alusta sitten on? Siis se ei ole mikään Skype eikä Hangouts tietenkään, vaan se on Facebookin oma. Siis se on vain video. Siis nehän... Voiko siellä ottaa tämmöisen konkoolin niin ryhmäpuheen? Ei. Siis se on vaan puhassa striimi. Broadcastingia vaan. Ja mobiilissa, että ei voi edes niinku. Mutta siis siinä niin lähinnä se, että tuossa on nyt joku, mikä oli, oliko joku verovirasto vai joku vakuutusyhtiö vai, oliko, no olisiko ollut jopa verovirasto. Nehän joskin Periscopeissa niin kuin silleen, että hei, jostakin niin kuin tapahtumasta niin kuin live. Ja sitten se on taas niin kuin silleen, että musta se on niinku ihan kiva, mutta siis se on niinku semmoista niinku energiaa hukkaa siis se, että jos niinku halutaan niinku, että se, musta tämä kiinnostavinta on tämä, että miten semmoiset niinku organisaatiot, joilla aikaisemmin ei ole ollut niinku, ei ole riittävästi niinku resursseja, siis osaamista, laitteita, niinku platformia tai sitä niinku myöskään sitä niinku yleisösuhdetta, niin siihen, että hei, me voitaisiin meille, niinku, että ihanne tilanne on se, että kun aina joku instituutio niin kuin tekee järjestää niin kuin tilaisuuden, missä niin kuin joku napottaa ja kertoo, niin tavallaan siis, että niin kuin, okei, niin kuin tallenne ja verkkoon, tai no mikäpä jotte, jos saadaan niin kuin se livenä silleen simppelisti, niin kuin tavallaan se, että niin kuin se live-video, niin kuin se niin kuin mua eniten kiinnostavaa, niin kuin ollut jo 10 vuotta, niin se, että siis se, että miten saadaan niin kuin se yleisön access semmoisiin, niin kuin, että hei, meillä on jotain kerrottavaa ja teillä on tavallaan jonkinnäköinen niin kuin oikeus kuulla tästä. Niin miten semmoinen saadaan, niin kuin, silleen, niin kuin, saadaan poistettua niitä niin kuin teknisiä niin kuin kynnyksiä. Ja siinä mielessä... Live-videopalveluita itse käytätte tällä hetkellä vai käytättekö niin kuin katselua? Ei mua kiinnosta, mitä ihmiset tekee niin kuin liveen. En mä niin kuin jaksaisi edes meitä katsoa niin kuin liveen, koska siis tavallaan se, että et siis semmoinen... Siinäpä se, että on niin kuin ainut live-palvelu, mitä oikeastaan käytän, niin on Twitch. Joo, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, musta niin kuin se Facebookissa niin kuin hienointa olisi se, että siis tavallaan se, että koska siellä niin kuin tavallaan de facto on kaikki, ja se mikä on niin kuin se keskittyminen, mutta en mä näe tätä, niin kuin, että esimerkiksi live-palvelu keskittyy niinkään Facebookiin, vaan siis tavallaan siis se, että niin voidaan niin kuin striimata niin kuin livenä asioita, niin se on semmoinen niin kuin tekninen kehityspolku, että sitten kun tavallaan riittävästi asioita on niin kuin tietyissä pisteissä, niin se on niin kuin asia, joka tulee niin kuin kaikki ottaa käyttöön. Ja niin kuin esimerkiksi miksi niin kuin Facebookilla niin kuin tulee vähän niin kuin myöhemmin, koska tavallaan siis se, että niin kuin, tämmöiset niin kuin pikkupuulaakin pystyy tekemään jo 10 vuotta sitten quickit ja kaikki muut. Mutta siis semmoinen, että palvelu, jossa on niin kuin miljardi käyttäjä, ei pysty niin kuin tavallaan, että tavallaan nyt ollaan niin kuin siinä pisteessä, että niin kuin voidaan antaa käytännössä niin kuin lainausmerkissä niin kuin kaikille niinku nappi, että hei, rupeapa striimoamaan videota. Se, niin kuin sinällään se, vaikka niin kuin hyvin harva sitä niin kuin käyttää, niin tavallaan se, että ollaan silleen aika niin kuin mielenkiintoisessa kaikki kerhot ja hömppäkerhot ja muut tämmöiset puhkut ja muut, niin why not? Mutta jos jollakin jossain joku tilaisuus on sitten synttärit tai joku shakkikerho tai whatever, niin... En usko tämmöisiin niinku sosiaalisiin tässä näin. Et siis musta semmoinen, niinku, että se, että jos me halutaan niinku yksittäinen tyyppi vaikka niinku mukaan synttäreille, niin tavallaan siihen niinku videopuhelut, niinku ne pelaa jo, niinku ne on pelannut jo pitkän aikaa. Mutta siis tavallaan siis se, että just joku tommonen, niin kuin, että saadaan vaikka joku luento simppelisti jaettu. No, siihenkin on tavallaan, tietenkin on niin kuin esimerkiksi yliopistolla on aika isot infrat siihen, mutta tai semmoinen, just semmoinen, että okei, että me halutaan vaikka verovirastona nyt niin kuin, tuota, luento ja verovirasto, aika tylsä vaihtoehtoja. Niin, semmoinen niin kuin tiedotustilaisuus jostain, tai niin semmoinen, niin kuin, ja se, että se asia ei ole niin, kuin niin iso, että siihen voitaisiin laittaa niin kuin kauheasti rahaa. Että siis se, että meillä on yksi tyyppi, joka tietää, mistä on suunnilleen on kysymys, se laittaa sen niin kuin kännykän siihen ja painaa nappia, ja sillä saadaan niin kuin se, niin kuin se, niin kuin se tiedonsiirto niille muutamalle tyypille, joita niin kuin asia kiinnostaa, niin siinä hetkessä. Niin tavallaan se on musta niin kuin se iso juttu, siis semmoinen, että et saadaan niin kuin yhdistettyä niin kuin semmoisia niin kuin tämmöisten, niin kuin, että hei, meillä on niin kuin jaettavana tietoa yleisölle ja tavallaan, että saadaan siihen, ja se yleisö ei tarvitse olla iso. Että mun mielestä niin kuin tässä niin kuin semmoinen, listalla taisi olla se, niin kuin se Twitterin NFL-diili, mikä on taas sitten mun mielestä niin kuin ihan eri juttu. Ja kyllä varmaan Facebookin niin jossain vaiheessa niin kuin väistämättä tullaan näkemään se, että sille niin kuin tehdään semmoista niin kuin massa-broadcastingia tämmöisistä, niin kuin, että Facebookin kautta katsotaan vaikka jonain kiviä perunavuonna, niin katsotaan niin kuin Super Bowlia niin kuin miljardin ihmistä yhdessä. Mutta, tavallaan se, mikä mua niin kuin eniten kiehtoo, niin on just se, ei se, että niin kuin tämmöinen isot rahatyypit lähettää jotain, niin kuin joku Red Bull TV, niin kuin ketään voisi kiinnostaa vähempää. No, toki kiinnostaa monia, mutta siis tavallaan siis semmoinen, niin kuin sen mittakaavan, niin tavallaan niillä on rahaa niin kuin luoda niitä, niin kuin niitä jakelukanavia. Sitten tavallaan semmoinen sosiaalinen multa kavereille, niin tavallaan se kuuluu jonnekin muihin palveluihin, tai se voidaan antaa mullekin. Mutta niin kuin se, että jos niin kuin Facebookissa on niin kuin tämmöinen niin kuin arkinen tiedon saanti semmoiselta niin kuin joltain instanssilta sen sidosryhmille, niin tässä voisi olla niin kuin viimeinkin se. Joo, ja sitten se oli aika mielenkiintoinen, mikä tuotiin esiin, oli, että kun siellä on se kartta, joka niin näyttää kaikkien live-striimien sijainnin, niin sitten jos vaikka luet uutisista, että hei, vaikkapa Malawissa on nyt ihan törkeän iso mellakka, tai joku hallituksen vastainen mielenosoitus tai muuta. No, menpä katsoa kartasta, ketkä striimaa Malawissa, olisiko siellä mitään. Ja sit voi reagoida livenä, mikä ottaa, voi ottaa journalisteja, mutta voi ottaa myös ihan niin kuin, jos itse haluaa. Joo. Siinä noissa on se hankala, semmoinen, mitä Periskopissa, vähän niin kuin samantyyppistä. Siinähän on kanssa karttaa pystyy silleen. Ja niin kuin itse asiassa samaa joskus yritin vähän niin kuin kurkkia, että jossain tapahtuu, että oikeasti niin tyyliin meidän kattoo, niin se on yllättävän vaikea löytää. Se niin kuin, että jossain räjähtää pommi, niin sitten siellä tyyliin niin kuin on niin kuin tehtiin niin kuin 3000 tyyppejä niin kuin striimaamassa silleen, että ei täällä räjähtänyt pommi. En tiedä asiasta yhtään mitään, mutta täällä on tosissaan räjähtänyt pommi. Mä oon ihan ok näin. Ja, että siinä on niin kuin semmoinen jännä, niin kuin, että semmoinen niin kuin signal to noise -ratio, niin kuin heti kun jossakin tapahtuu jotain merkittävää, niin sieltä niin kuin alkaa tulla myös sitä niin kuin nolla-informaatiota myös niin kuin ihan hirveänä. Mutta toisaalta sitten se taas, mikä on, kun se on Facebookissa, niin jos yksi ihminen löytää sen kurantin, live-striimin, se rupeaa jakamaan sitä sivulla ja sehän siitä lähtee kulovalkean tavoin, eikä sen tarvitse poistua siitä ekosysteemistä. Joo, ja toi on niin kuin toivon mukaan se korjausmekanismi siihen, mutta Mutta joo, mielenkiintoinen. Mä en ole kokeillut katsomiseen enkä lähettämiseen. Tosiaan puhujan kulma ei nyt ihan lähitulevaisuudessa ole, koska siinä ei ole tällaista konferenssisysteemiä, eikä se myöskään tallenna. Niin, että se on vaan kertaheitto ja that's it. Joo, ja sen voi tehdä vaan puhelimesta pelkästään. Niin, joo. Mites paljon muuten jengi seuraa ylipäätään joitakin Facebookissa, niin kuin tämä Twitter-ominaisuus? Että niin olisiko tässä potentiaalia, jos joku julkimo broadcastaa livenä? Niin. No, siis silleen case Anssi Kelaahan on niin kuin ihan hyvä. Koska niin kuin toi live-striimaushan oli niin kuin niin kuin harvoille ja valituille käytössä jo viime vuoden puolella. Ja siis niin kuin semmoinen niin kuin fanitapaamismeininkeihin, niin ihan hyvähän tommoinen on. Niin. Mutta tavallaan siis oliko tuossa niinku Twitissä tai This Week in Techissä vai joku tai joku niiden ohjelmissa näin, niin tuota, silleen ne niinku testaili sitä, pisti niinku laittuvat pyörimään näin, ja sitten sinne joskin vaiheessa niinku Leolaparta sanoi, että okei, että me niinku 5 minuutissa ylitettiin niinku heidän niinku tää niinku normaali niinku live yleisömäärä. Twitchissä ne meni yli, mutta se katsoi vaan yhden niiden normaalipalvelun statistiikkaa, että se ei tiedä, että menikö se kaikessa. Ja se, joo, mutta siis niinku tavallaan siis se oli se, että se oli kääntänyt sen kameran kohti jotain niiden studiomonitoria kohti, koska ne ei pysty lähettämään sitä kautta sitä, mitä se halusi lähettää. Joo. Mutta tuota, mutta siis niinku siinä just se, että se on ihan mielenkiintoista nähdä sitten niinku se, että millä tavalla niinku jengi muuten ottaa vastaan, siis sille, että koska niinku sen, mitä nyt on niinku omaan virtaan tullut niitä live-juttuja, ja sitten niinku, okei, tietenkin niinku suuri osa on semmoinen, että hei, mä kokeilen tätä, moi. Mut siis semmoinen, että sitten mitä jos hyppää niinku tämmöisen niinku Periscope-lähetyksinkin kesken kaiken näin, niin niinku sinne liveissä on niinku aina vähän niinku se ongelma niinku tälleen katsojana, siis se, että siinä menee niinku ihan käsittämättömän kauan ennen kuin pääset kärrylle, että niinku mistä tässä on kysymys. Mm. Että jos sä katsot sinne otsikko semmoinen, että naperoiden jalkapallopeli matsi. Ei, niin no tommonen on aika selkeä, mutta jos niinku ajattelet silleen niinku niin jos sä jokin luennolle hyppäät tai noita, mitä sä jos se on tuotettua sisältöä, siis tavallaan silleen, että niinku se, että joku esiintyy tai siinä on joku peli, tai niinku, jos on niinku live-ohjelma. Nyt ajatellaan, että käännän televisiokanavan ja sillä niinku pyörii ohjelma. Siis tavallaan siis, niinku puhutaan sekunneista, että mä niinku tiedän, että niinku mitä tässä tapahtuu, koska niinku, se sisältö on niinku suunniteltua. Mutta sitten näissä niinku tämmöisissä niinku yksityiset ihmiset laittaa jonkun liven päälle. Niin tavallaan, koska se on niinku pääasiallisesti yleensä niinku improvisoitua, ja sitten niillä ihmisillä ei ole mitään niinku kykyä niinku silleen niin olla siinä kameraeessa tai pitää niin kuin semmoista konsistenttia ulosantia, että siis tavallaan niiden niin kuin vaikka se hyvin, hyvin harva, kuin mitä niin kuin Periscopeista löytää, niin silleen, että niin kuin hyvin harva löytää semmoisen tyypin, että siis tavallaan, että se näkee, että okei, nyt se puhuu tietynlaisessa rekisterissä ja niin kuin käyttäytyy tietyllä tavalla, että okei, nyt tämä on niin kuin suunniteltu, okei, nyt mä pääsen kärrylle, mitä tässä tapahtuu. Että sitten niin kuin se, että silleen kun että kun live-video on, niin kun avataan portit kaikille, näin, niin sit se vaan tarkoittaa sitä, että sinne tulee niin kun enemmän kuraa kuin kuranttia. Mutta joo, mä en kokeile tätä edes sen vertaa, että sanoisin, että moi, mä kokeilen tätä, mitä on, ja Erkan mieliksi käyttäisin korrektia ulosantia ja tiettyä äänityyppiä, että kuulee, että no nyt se osaa. Koska siinä pitää asentaa puhelimeen se Facebook-appi, ja minä en, se ei tule koskaan lähellekään minun puhelintani, koska luota Facebookiin. Mä käytän sitä selaimella ja silloinkin incognito-moodissa, ettei se saa muiden sivuilta kekseen. Mutta Facebook teki sen, sekin on tietysti Facebookia, mutta taitaa olla edelleen niin kuin erillinen yksikkö. WhatsApp muuttaa turva-asetuksensa niin, että se kryptaa tai salaa kaiken päästä päähän. Eli edes WhatsApp ei näe mitään. Suurin osa näistä viestintäpalveluista, joilla on salattu liikenne, niin salaa sen vaan sinulta niiden serverille. Ja sitten se menee kryptaamattomana sille vastaanottajalle. Mutta nyt on end-to-end encrypted. Se viestiketjuhan tulikin täyteen just WhatsAppiin jotain, että salaamme viestisi. Joo. Olis WhatsApp nyt Facebookin omistama vai? On. Miten tämä meni? On, mutta se tosiaan toimii erillisenä yksikönä. Joo. Niin kuin toi Instagramikin on Facebookin. Ja joo, ja niin kuin edelleen, että mä oon joskus aikaisemmin kehunut, mutta jumalauta, että niin kuin, siis oikeasti Facebook on hyvin, hyvin pyöritetty firma, nimittäin siis niin kuin ei Instagramista ja WhatsAppista, niin ei semmoista niin kuin Googlen mittakaavan niin kuin paskomista ei ole tapahtunut tai siis ne on vaan tasaisesti kehittynyt parempaa, eikä mitään semmoisia älyvapaita vetoja, että antavat olla. Sinällään... Oliko Instagramissa Gramissa toi live-video mahis? Niillä tuli ne videopäivitykset, mutta ei vissiin hirveän moni edes käytä. Mutta... Mitä? Videoita? Insta-videoita. Joo, totta, no omassa fiidissä vähemmän näkyy, mutta käsittääkseni on ne ihan suosittuja. Itse asiassa ei tule mieleen statistiikka, että miten porukka niin dikkailee. Hei, käytettekö te kumpikaan ikäitä Instagramia silleen? Niin kun? Ei, mulla ei ole. Hyvin epäaktiivisesti. Koska... Jotenkin se filtterivöyhytyskin on sellainen menneen talven lumia, että... Siis itse käytän sitä vähän sellainen niin teemotelle, niin ei ole tullut koskaan niin semmoista niin tietyn teemasena. Niin semmoinen ei ole koskaan tullut tämmöiselle tarvetta, mutta pystyykö siellä niin kuin, vähän niin uudelleen jakaan? En ole koskaan ajatellutkaan. En ainakaan ei ole silleen mitenkään tyrkylä, että niin kuin voisin silleen niin ns. Retweetata muiden kuvia. Mä en ole koskaan edes käynyt Instagramissa, että mä en tiedä sitä. Ja siis ei ole mitään, en mä nyt niin Facebook-vihamielinen ole, että ei voi kun Facebook omistaa vaan se, vaan kun mä en käytä valokuvia, niin mä oon. Joo. Ilmeisesti meitä ei niin kauheasti kiinnosta WhatsAppin kryptaus, mutta ihan muista asiallinen liike. Siis tavallaan se, en mä tiedä mitä tuohon niin oikein hirveästi voi sanoa, siis tavallaan se, niin kuin, sehän on niin se toivetila, että niin kaikki kryptailtaisi. Että. Ja tästäkään varmaan ei sitten niin kauheasti, mutta minusta ihan mainitseminen sen arvoinen asia, tämä Erkan viittaama, että Twitter sai oikeudet, kyllä ne niistä maksukin, mutta enemmän se oli saamista kuin ostamista, koska ne meni polkumyyntihintaan ja NFL:ää live-striimata, siis Twitter, mikä, ja vielä maailmanlaajuisesti ilman rajoitteita, mikä on varsin iso asia, vaikka juuri sinua henkilökohtaisesti ei jenkifutis niin kiinnostaisikaan, koska nämä on ollut todella mustasukkaisia näistä oikeuksista, ja mun mielestä se kertoo yleisestä ilmapiirin siirtymisestä, että hei, että me niin kuin vartavasten myydään Twitterille oikeudet vielä vähän halvemmallakin, että päästään kokeilemaan. Niin ja siis se oliko se jotenkin alle 1 000 000 per lähetys? Joo, se oli 10 000 000 oli koko paketti ja siinä. Onko tämä niin kuin, että se striimi tulee niistä TV-kanavista, CBS:stä ja NBC:stä? Joo, niin, ja myöskin NFL Networkille, mutta ne myöskin... Ikään kuin kuka tahansa ei voi live-striimata NFL Twitterissä, että se pitää olla ei nämä emoyhtiöitä, kun nämä on maksanut 450 miljoonaa. Joo, mutta siis... Näistä perusoikeuksista. Mutta siis, joo, sä et saa striimata, mutta Twitter saa striimata. Eli Twitter yhtiönä tekee live-striimivideot niistä lähetyksistä. Mutta striimi pitää tulla näistä CBS:stä ja NBC:stä. Ei, vaan... Mä käsitin, että se ei saa olla Twitterin työntekijä kännykkä striimaamassa, että... No ei sinulla, kuka semmoista haluaa katsoa, eiköhän niillä ole jotain vähän... Tai ylipäätään tai jollain hyvällä kameralla Twitterin työntekijä striimaamassa. Mä luulen, että se on kielletty, että se pitäisi olla just nämä podcast-yhtiöt. Toi on muuten itse asiassa ihan hyvä kysymys, koska tavallaan mä ajattelen, niin kun, kenen rojuilla ne kuvataan? Se on itse asiassa, mä rupesin miettimään sitä kanssa, koska tässä ei mainita, että mikä se on. Tuottaako ne jonkun oman vai... Näyttääkö ne CBS:n ja NBC:n? Mutta siis saattaa olla, että ei itsekään vielä tiedä, koska mä luin tämän... Mä käsitän, että tuossa lukee Simulcast. Joo. Simulcast tai ilmaiseksi Twitterin kautta. Eli että se olisi se emoyhtiön striimi. Joo. Kun noin kaksi firmaa on niin jakanut ne oikeudet, niin se on ollut kanssa tiukka taistelu siinäkin. Onko tuosta haju? Hei, mulla siis tästä... Niin, siis se meneekö sinne, että onko siinä niin kuin periaatteessa yksi kuvaustiimi, niin kuin, jos tästä jaetaan ne silleen tavallaan, sitten tavallaan leikataan ne että mitä näytetään, niin sitten leikataan niin kuin per niin kuin, tämä esittäjäpuulaakin. Vai onko siellä niin kuin, sitten niin kuin useammat kameratiimit? Mun käsittääkseni CBS:llä ja NBC:llä, niin tosiaan, niin on, sitten Foxilla on kanssa. Mutta mun käsittääkseni näillä networkeilla on oma tiiminsä, joka liikkuu sitten niiden lähettämien pelien mukana. Joo. Ja sitten NFL:llä on oma, mutta ne on huomattavasti huonompia, kun on joskus nähnyt jotain NFL:n omia tai omista fiideistä tulevia lähetyksiä, niin ne on huomattavasti niin kuin vähemmällä määrällä kameroita. Ja on ne sellainen aika pieniin tiimeihin pirstottu sellainen. Ja yleensä just se, joka tekee sen varsinaisen lähetyksen, niin se on just joku tuotantoyhtiö, joka sitten vaan osaa sen homman niin kuin hyvin. Että niin kuin olympialaisiakin tulee useasti eri maasta, että oliko se, että suomalaiset tekee yleensä niin kuin ratalajeja ja hiihtolajeja, juoksuja hiihtoa, niin siellä on ylenväkeä yleensä. Ja sitten oliko se Belgiassa tulee maratonin tekijät ja niin edespäin. Ne on aina kansainvälisiä pikkuryhmiä. Mä veikkaan, tuollakin on just ne tuotantoyhtiö, joka tekee sen itse peliin, sitten CBS ja NBC siihen päälle omat studiot ja vöyhytykset ja uudet grafiikat. Joskin, mitä mä oon katsonut niitä, kyllä häpeäkseni olen katsonut niitä, niin nämä kommentaattorithan on noiden networkien omia. Niin ne tuntee ne kameramiehet, mikä viittaisi, että ne on samaa lafkaa. No joo, niin joo, voi näyttää vaihtaakin tietysti. Jotkut noista on niinku, se on ihan taitolaji, varsinkin ne hidastukset, että ne jotkut kameramiehet, kun on niin vuosia kuvannut sitä, kun joku heittää pallon korkealle ja sitten se seuraa sitä salaman nopeasti ja sitten se alas, kun se osuu johonkin läjään tai joku nappaa kopiin, niin ne on niin hienoja ne operoinnit. Joo, se on ihan käsittämätöntä, miten. Niin, itse asiassa toi on muuten ihan hyvä pointti, nimittäin siis se, että niinku niinku joskus mietin että kumpi on niinku haasteellisempaa kuvattavaa, niinku futis vai jenkkifutis? Jenkkifutis ylivoimaisesti. Joo. Koska siinä tapahtuu niin paljon joka puolella kenttää ja ne asiat tapahtuu niin nopeasti. Niin. Ja kummassakin pelissä se laaja kuva on jos aina se tärkeä, ja sitähän on niin monta 10%, mutta sitten kun pelitilanne ohi ja halutaan nähdä ne hidastukset, niin sitten on ne kenttäkuvaajien taidot nähtävillä. Kun futiksessa niin tavallaan siis se, että, siis se, että niin sellainen, niin sen, et sen pallon pitäminen kamerassa ei ole kauhean niin siinä mielessä vaikeaa, koska se on niin koko ajan siinä niin maassa, tai siis maassa tai ilmassa, mutta siis silleen, että se ei ole kenenkään kainalossa, kun taas niin sitten jenkifutiksessa tavallaan niin se mitä on katsonut, tavallaan se niin oma ammattitaitos on siinä, että se niin kuin, paitsi kuvaajilla, niin myös sillä, missä niin kuin leikataan, niin on se, että niin kuin saadaan, niin kuin se, että se pallo pysyy niin kuin silleen tarinassa mukana. Se on musta häkellyttävää, koska mä usein katson niitä ja mä oon silleen, että mulla ei ole mitään hajua, missä se pallo on. Niillä pelaajilla ei ole mitään hajua, missä se pallo on, ja silti kamera kuvaa just oikeaa juttua. Joo, mutta niin kun palatakseni tuohon Twitteriin, niin siis se, että niin kun, mulla on niin kun vaikea silleen niin kun hahmottaa, että mikä se on niin kun se, mikä se on niin kun se Twitterin tuoma, niin kun, onko se vaan niin kun se, että niin kun voisi edes kokeilla, jos siellä on joku hieno kamppi tai joku semmoinen, että joku joltain menee olkapää sijoilta ja sitten siitä luodaan twiitti. Sitten kun siellä onkin hieno hidastus, missä se olkapää lentää. Ja sitten NFL Tonight, joku tämmöinen. Joo, mä siis luulen, että se liittyy ihan siihen, että NFL ei usko, että NBC tai CBSn tai Foxin voi luottaa maksavan satoja miljoonia näistä, jos katsotaan niin kuin seuraava 30 vuotta eteenpäin. Niin. Mutta tavallaan se, että mitä niin kuin Twitter tuo tuohon niin kuin lisää, siis tavallaan se, että siis, oletteko te lukenut tuota tarkemmin? Mulla on pikkusen vieras niin kuin se, että mitä sitä niin kuin on tietoja siitä toteutuksesta. Et siis katsoinko mä niin kuin, siis, niin kuin, siis sitä, niin kuin, mä katson sitä, tuleeko se sille, että mä katson sitä ihan niin kuin kännykästä siis niin kuin livenä? Joo. Näin. Voinko mä twiitata samalla? Miksi et? Mä veikkaisin, että se on aika sama kuin jos sä katsoisit Periscope. Feedia. Niin. Niin sen mä taisin lukea, että sä voit kommentoida sitä, joka niin varmaan tulee olla tosiaan tosaa. Joo, koska niinku tavallaan siis se, että Että siis semmoinen niinku kommentti, ja sitten just se, että vielä tosiaan tuossa ajattelin, niinku, että et, onko semmoinen periskoop-tyyppinen vai niinku, muuttuuko se? Siinä mielessä se, että jos niinku, me myös tavallaan saataisiin niinku se niinku Twitterin käyttäjinä, niin saataisiin se sisältö silleen, että se on paketoitu niin, että mä pystyn niinku hyödyntämään sitä, niinku sitä sisältöä ja snippetteinä niinku tavallaan niinku twiiteissä mun omalle yleisölle, niin siinä vaiheessa se muuttuu niin kuin mielenkiintoiseksi se, että jos mä voisin niin tavallaan niin kuin sitä livestä niin kuin repiä jotain, että tuleeko sille joku hidastus niin kuin tavallaan tyrkylle, että hei, niin kuin tweet this, niin kuin sillä nappulana, että tulee joku hieno, niin sitten tavallaan mä voin painaa nappia, ja sitten mun niin kuin Twitter-virtaan menee niin kuin se, just se olkapää lentää irti. Se, mitä mä vähän veikkaan, että ei vielä, ja siis koska tämä uutisointi on ollut aika epämääräistä, että mitä se tulee käytännössä olevan. Mä suoraan sanoen, mä en usko, että Twitter uskoi itsekään, että ne tulee saamaan oikeudet, koska ne summat oli niin pieniä, ja Facebook oli tarjonnut niistä paljon enemmän. Joo. Mutta siis mä veikkaan, että niin NFL kiinnostaa enemmän Twitter, koska niin kuin sporttipuolella Twitter on niin kuin merkittävämpi kuin Facebook. Niin, siis ylipäätään kaikki live-kommentointi, että sehän niin kuin TV-sarjojenkin live-twiittaus on, ja muiden tapahtumien live-twiittaus on ihan juttu, varsinkin Jenkeissä. Oh, mutta ihan. ei niin kuin konserttien tai urheilutapahtumien tai sellaisten live-facebookkaaminen ole mikään juttu. Siitä tulee liian pysyvä Facebookissa. Niin ja siis tavallaan siis se, koska niin kuin Twitterissä niin siis se sun verkosto niin kuin perustuu siihen, että niin kuin ketä kiinnostaa samat jutut. Kun taas niin kuin Facebookissa se perustuu siihen, että kenet sä tunnet. Jolloin tavallaan siis se, että jos mä rupean Facebookissa silleen intoilemaan jostain niin kuin mulle tärkeästä asiasta, niin mä kyllästytän tavallaan niin kuin 99% mun kavereista niin kuin kuoliaaksi. Kun taas niin kuin Twitterissä, niin sulla on niin kuin, siis se on se niin kuin lupa, se siinä mielessä enemmän niin kuin blogimainen, että siis tavallaan niin kuin se kokemus, että sulla on niin kuin lupa niin kuin jankata jostain aiheesta just niin paljon, kun sua lystää. Ja tavallaan vastuu on sillä niin kuin sun seuraajalla. Kun taas niin kuin Facebookissa, niin sulla on niin kuin tavallaan sinne sisällön tuottajana, sulla on semmoinen jonkinnäköinen niin kuin sosiaalinen velvollisuus niin kuin silleen olla niin kuin kurmittamatta. Milloin nämä pelit niin kuin starttaa? Mä mietin vaan, että meneekö se niin kuin... Ne on elokuussa muistaakseni. Meneekö se niin kuin hashtagin alle sitten? Hashtag NFL vai hashtag NFL tonight? Mä ihmettelisin syvästi, jos ne ei keksi jotain siihen uutta, mutta siis sinällään siis, että se 10 miljoonaa maksaa oikeuksista, niin ne vähintään 30 miljoonaa ne polttaa siihen, että ne yrittää, että ne rakentelee jotain siihen. Ja uusia tulonlähteitä varmaan, mainoksia tai jotain, että koska eikö Twitter ole tappiolla vieläkin? Joo, ja siis mainosmyyntihän tulee olemaan tässä tosi kova, koska nehän on, jos ne on simulcasteja noista networkeista, niin se tarkoittaa sitä, että niihin on sisään rakennettu ihan hirveä määrä mainoskatkoja. Mä oon kattonut kerran kansainvälistä striimiä jenkifutisottelusta, ja se oli ihan kauheata, koska se oli joku semmoinen kanava, mä en muista mistä se oli, oliko se Suomessa vai jossain muualla, mutta se oli niinku, ja se oli vielä sillä alkuperäisellä selostuksella, mikä on siinä mielessä hyvä, että ne on hyviä selostajia. Mutta koska se oli kanavalla, jossa ei ollut mainoskatkoja, ja siinä meni aina audiopoikki, kun Jenkki-kanava meni mainoskatkolle, niin kuin yli 50% siitä koko striimistä oli sitä, että mitään ei tapahdu, ja ääniraita on hiljaisuutta. Joo, eikö se siis on niin kauan sitten, mä en tiedä yhtään muista, että miten niin Super Bowlit tulee Suomeen, mutta siis joskus kun niitä tuli, niin kuin katoin, niin siis sehän oli just mitä näki. Siis ei siinä jossakin NFL-matsissa, niin siinähän on ihan niin statistisesti, niin siinähän on niin kuin aktiivista peliaikaahan per matsi jotain niin 11,5 minuuttia, siis silleen niin kuin yhtään niin kuin liioittelematta. Joo, mä muistelin, että se saattoi olla vielä vähemmänkin. Joo, mutta sitä luokkaa tavallaan, että siis siinä niin kuin, paitsi se niin kuin peliluonteesta, että se, että niin kuin katkaistaan ja sitten niin kuin, tavallaan niin kuin me, niin kuin porukka niin kuin asettautuu taas siihen, mikä se onkaan, hitto kun ei tunne sanasta yhtään. Line of scrimmage. Niin kuin näin, ja sitten plus sitten ne mainokset, jolloin ne niin kuin näin, että silleen sitten niin kuin, Et kun katsoo niinku niitä niinku pelaajia sitä massaa ja niinku minkä tyyppisiä niin niinku niinku ruumiirakenteeltaan niinku on, niin sitten kun tavallaan jos katsoo sen niinku että mihin minkälaiseen niinku toimintaan se yksi matsi jakautuu, niin tota ei niinku siinä vaiheessa en enää niinku yhtä ihmettä, että ne on semmoisia niinku 500 kiloisia jätkiä kaikki, että niinku että oikeasti pitää liikkua vaan se 11 minuuttia niinku per päivän niinku. Ei se kyllä johdu siitä, mutta siis joo. Ei niinku, että se mahdollistaa sen, jos ajattelet, niinku, että vertaat vaikka niinku rugbyin näin, missä niinku tyypit juoksee oikeasti sen koko ajan näin, niin niinku tavallaan sille ruumirakenteella niistä ei pysty pelaamaan. Että. No joo, ei. Mutta se tota, mulla on jenkkikaveri, joka penskana, sen isovanhemmat oli, olikohan ne, en muista minkä joukkoon, mutta jonkun joukkojen kausikortin haltijoita, niin ne vei sitä välillä katsomaan, ja sitten se oli justiinsa ihan tajuttoman tylsää, kun siellä niin kuin kentällä ei vaan tapahdu mitään. Ja se on niin kuin, mä voin hyvin kuvitella, ja mä oon aina sanonut, että jos haluaa katsoa vaikka, kun eihän suomalaiset kauheasti niitä kiinnosta toi jenkkifutis, mutta Super Bowl sitten kiinnostaa jopa sellaisia, jotka ei muuten kauheasti seuraa, niin mä oon sanonut, että ei sitä pidä katsoa livenä. Se on ihan hirveätä, että se pitää ladata tietysti ihan laillisesti Linux-distroina, josta on leikattu kaikki, ei kaikki katkokset, mutta kaikki mainoskatkot ja sellaiset pois. Koska tietysti se, että ne oikeasti tekee sitä taktiikkaa ja asettautuu sinne, niin se on osa sitä peliä, vaikka sitä ei lasketa osaksi sitä 11,5 minuuttista, koska se, että miten ne asettautuu siihen linjalle, niin se on hyvin olennaista. Eikö se ole just se aika, kun sitten voit vetää niitä hodareita ja olutta ja mitä lienee, maissia ja marsipaania, mitä siellä myydäänkään koko ajan. Niin. Joo, meillä ei ole tästä juttu, mutta meillä on tästä juttu vaikka kuinka. Joo, mutta itse asiassa toi hodari-juttu, nimittäin 4th of July:n aika oli jenkeissä silloin joskus, niin tuota se niin kun, semmoinen niin kun jenkkien asennoituminen siihen, että kun ne menee jonnekin just niin kun jotain ilotulitusta odottamaan jonnekin näin. Siis tavallaan siis semmoinen, että se määrä, mitä ne niin kun roudaa niin kun tavaraa ja kaikkia piknikkampeita ja muita. Siis niin kun se, että se jotenkin tullut monessa muussakin vastaan silleen, koska käytiin niin kun ulkoilma-elokuvan näytöksissä. Niin kun, siis semmoinen jotenkin, että että siellä jotenkin niinku semmoinen, että mennään jonnekin tapahtumaan, vietetään näin ja sitten niinku hirveästi varustaudutaan siihen, niin tuntuu olevan jotenkin niinku voimakkaampi kuin ehkä monessa muussa kulttuurissa, niin tota, että se semmoinen niinku hodareita kalja niin on varmaan ihan siis hyvä kuvaus. Muutenkin onhan baseball aika sama, se on hidastempoinen laji, pelit kestää ja helvetin kauan ja niitä on vaikka kuinka helkatisti, että se tuntuu olevan sikäläistä kansanperinnettä. Mutta tekäläistä kansanperinnettä ihan uutta on Quantum Break, josta saa puhua Juha, koska mä luulen, että mulla ja Erkalla ei ole mitään sanottavaa. En ole pelannut, mutta hyvin kiinnostuneena on katsonut arvostelun videoita tästä. Eli Remedin uusin. Ja kun niillä oli tässä Max Payneissa oli tämä Bullet Time, ja sitten Alan Wakeissa oli taskulampuun ase ja varjoon pelottava paikka, niin tässä nyt taas leikitään sitten uutena action-leluna on se aika. Päähenkilö voi tehdä aikavääristymiä ja liikkua nopeammin ja muuta. Tämä on aika ristiriitaisen vastaanoton saanut. No siis graafisesti kehutaan, efektit on hienoja, että ne on ihan niin kuin Xbox Onein huippua. Mutta sitten itse peli ja pelattavuus ja se sisältö, niin se jakaa hirveästi mielipiteitä. Että joidenkin mielessä on vähän semmoinen Giant Bombin mielessä oli vähän niin kuin väkinäistä se action-juttu. Ja sitten niin kuin suurin tyrmäys oli Giant Bombita siihen tarinaan ja draamaan, kun siinä tulee semmoisia niin videoita. Ja siinä tulee niin kuin ihan niin kuin TV-sarja, joka striimataan jostain Remedin tai Microsoftin palvelimilta. Niin. Ja se on kuulemma ihan semmoista E-luokan kaapeli-TV-sarjaa, mitä sä katot. Se on niin kuin semmoista paskaa. Ja sitten sä voit vähän vaikuttaa siihen, ja sitten jos sä teet jotain pieniä muuttujuttuja, niin siihen tulee joku tagi sinne ruutuun, että hei, nyt sä näet tämän videon, koska sä vaikutit tähän. Mutta se on vähän semmoista niin kuin A, B ja C vaihtoehtoja. Niin. Ja sitten köyhin vaikutus oli, että jossain kohtaa sen piti pelaajahenkilön niin kuin valkata joku biisi, ja sitten niin kuin, kun video lähti pyörimään, niin siellä joku tyyppi kävelee huoneeseen ja kysyy, että mikäs vitun biisi tuolla radiossa soi. Ja se oli siinä niinku se vaikutus. Että niinku kunnianhimoa kyllä, graafista osaamista kyllä, mutta vähän se taas sellainen bläh tilanteeseen siis, jäänyt. Siis sinällä, että niinku paljonhan on saanut kehuja tää, siis nää, niinku nää aikakikkailu pelimekaniikat myös. Siis siinä mielessä, että et tavallaan, että tuo uutta pöytään. Joo. Et siis silleen ihan niin kuin mielenkiintoisia. Siis, mä en tiedä, oliko se nyt, niin kuin, pystytkö se nyt niin kuin liikkumaan nopeammin, vai eikö se ollut enemmän semmoinen, että se pystyy luomaan semmoisen niin kuin kuplan, jonka sisällä niin kuin aika hidastuu. Joo. Siis periaatteessa... Onko se nyt verrattavissa vähän siihen superhottiin tai muuhun, että niin ne viholliset vähän niin kuin, niin käy hitaalla sitten. Joo, tai eikö se superhotissa ole se, että silloin kun sinä liikut, niin kaikki liikkuu. Silloin kun sä et liiku, niin... Joo, että siinä semmoinen perustila on vähän niin kuin semmoinen hidastettu tila. Joo. Ja tuossa tota, niin se, että sä voit niin luoda sen kuplan näin ja sitten niin kuin kaikki jää sinne, niin on sitten käy hitaammalla. Ja sitten oliko sen välillä taas sitä, että sä pystyt niin ammut siihen, niin kuin siihen aika vääristymään, jolloin tavallaan ne luodit sitten räjähtää jotenkin niin kuin reippaammin tai muutenkin. Mutta siis se, mitä on katsellut, niin ihan siis tosi kiinnostava on ne. Ja komeltainen näyttää ne aikakuplat. Joo, siis se on joissain, mitä lueskellut kanssa, niin just se, että et niin kuin... tullut semmoisia niinku kanautta, että siis tavallaan, että se niinku semmoinen, tulee semmoinen aika surrealistisia niinku ympäristöjä, mitkä on sille ihan kiehtovia. Et siis tota, kovasti kiinnostava sitten toi, että toi on ihan hyvä kysymys toi, niinku, että jos ne lisätään sitä, niinku sitä TV-sarjaa, että tavallaan niinku kukaan ei ottanut ihan niinku tämän mittakaavan niinku sisältöupotuksia tehdä, tai siis varmaan on, mutta ei siis niinku tämmöisten niinku tuotantorahojen hommilla, niin se, että katsotaanko me sitä niinku niitä TV-jaksoja, niin katsotaanko me niitä silleen niinku siitä suunnasta, että ne tulee, kummasta suunnasta me katsotaanko me sitä, niinku, että ylipäätään minkälaista niinku näyttelemistä niinku lisätään, on lisätty peleihin, minkälaista tarinaa, vai niin kuin katsotaanko toisesta suunnasta, että onko tämä niin semmoinen niin TV-sarjan rappeuma vai silleen niin kuin tämmöisen niin kuin pelitarinalinjojen niin kuin evoluutio. Ja niin kuin siihen, jos ne niin kuin tuntuu vähän niin kuin, että arvostelijat, jotka katsoo sitä niin kuin enemmän niin kuin siitä näkökulmasta, että mihin niin kuin peleissä on totuttu, niin hei, tämä on aika jees. Tämä on itse asiassa niin kuin aika tosi jees. Ja sitten taas ne, jotka lähtee niin kuin vertaamaan niin kuin siihen, että niinku hei tämmöstä mä niinku tämmösiä ohjelmia mä niinku haluan niinku katson vapaa-ajalla niin muutoin niin verrattuna niihin eihän tää on niinku mikään niinku huippuja ohjelma et sit tavallaan sitten onko se niinku vähän niinku epäreilu tavallaan koska niinku niin ei se mitään Game of Thronesia ole ihan laatua niin koska niinku ihan niinku helvetin vaikeita sun on tehdä niinku AAA-peliä, AAA-niinku TV-sarja niinku sille. Mulla on ihan niinku perustavanlaatuinen ongelma ihan sen lähtökohdan kanssa, että kun pelaaminen on kuitenkin semmoista aktiivista niin toimintaa, ja se tarinankerronta tulee niinku sen sisällä, jos tulee sitten. Sitten aina kun se pysäytetään ja alkaa joku monologi tai joku tota, kaksi puhuvaa päätä rupeaa heittää läppää, niin mä oon aina kyllästynyt, jotkut tota japsipelithan on täynnä sitä, ja se niin, niiden kulttuurissa on vahva. Mutta mä oon jotenkin, niin, että se niin, tarina niin, pitäisi tulla siinä, samalla niin, kun mä pelaan, niin se tarina pitäisi tulla sieltä, niin, eikä se ole pysähyjä. Mutta onko tässä niin, se, että okei, toinen tykkää räiskintäpeleistä ja toinen tykkää autopeleistä, niin se, että niin, sen räiskintäpeli-ihmisen mielipide autopeleistä niin on ihan täysin yhdentekevä. Että tavallaan, että jos se ei ole niinku pelityyppinä ole semmoista, mistä sä tykkäät, niin tavallaan... Juu, on se siinä mielessä tuo Japanin pointti on aika ihan itse asiassa aika hyvä. Että siis se, että niinku on niinku kokonaisia isoja markkinoita. Mutta sitten se, että niinku, se kai tässä on se, että et löytääkö tämä niinku semmoisia uusia yleisöjä, jotka on niinku tavallaan... Enemmänkin sitten ollut taas esimerkiksi sitä mieltä näin, että en mä jaksa 20 tuntia vaan niin kun tehdä yhtä ja samaa ampua koko ajan niin kun muita tyyppejä. Että, niin kun, että niinku on taas niinku hirveät määrät niinku tyyppejä, että se on taas niinku älyttömän tylsää. Musta on mielenkiintoinen, siis kun tässähän tullaan vanhaan termiin FMV, eli full motion video, joka oli silloin 90-luvullahan se tuli peleihin silleen, että vaan nyt tulee elokuvagrafiikat peleihin, kun niihin voi kuvata. Ja mua on aina vähän harmittanut, sen takia mua kiinnostaa tämä, koska mua on aina vähän harmittanut, että musta siinä oli enemmän potentiaalia, kun siinä kävi sitten silleen, että ne oli tosiaan tosi paskasti tuotettu ja halvalla tehty, ja ei välttämättä aina niin halvallakaan, mutta aika paskoja niistä tuli. Niistä, kun ruvettiin tekemään tämän tyyppistä juttua. Ja sitten siitä niin kuin luovuttiin ja siitä tuli vitsi. Että nykyään ihmiset ei ota sitä enää edes tosissaan. Ja nämä 90-luvun FMV-pelithän on naurun aihe. Mutta mä oon aina miettinyt, että no mitä jos sitä yritettäisiin tehdä kunnolla. Mä en sitten tiedä, onko tämä se. Mutta sitten taas nykypäivänä tullaan siihen, että kun sehän tehtiin se yksi Tex Murphy-pelikin, joka on siis FMV-seikkailupeli. Ja siihen tehtiin Kickstarter-rahoilla nyt jatko-osa nykytekniikalla. Siitä tuli ihan helvetin iso siitä pelistä. Ja tässä taas on ollut se ongelma, mikä tuli yhdessä arvostelussa vastaan, että niin, että tässä on hirveä määrä tätä videota, ja siinä ei ole esimerkiksi samaa ainakaan niin paljon kuin Netflixissä. Niillähän oli mitä 200 eri versiota siitä fileestä silleen, että ne pystyy skaalaamaan sen sun yhteyden ja laitteen ja muun mukaan. No tietysti laitteen ei tarvi, koska tämä pyörii vaan parissa laitteessa, mutta se oli kattonut, että se niinku vei 39 gigaa datasiirtoa ne välivideoiden lataaminen, mikä on, jos sulla on hidas yhteys, saatikka jos sulla on mittaroitu yhteys, se on ihan helvetisti. Streamissa on se hyvä puoli, jos sinänsä, kun se tulee jostain palvelimelta, että ne vois vielä muuttaa niitä tai lisätä niitä tai whatever, että kun ne ei ole levylle sitten laitettu. Noista videoista tuli mieleen, että mä muistan ekat videot oli joku Command & Conquerissa oli näitä, niissä oli ihan näitä näyttelijöitä, ja jossain vaiheessa oliko se huippu, toi Michael Ironside oli siinä, se mereääninen tyyppi, niin se oli siellä joku kenraali huutamassa joukkoja liikenteeseen tai jotain, mutta ne oli niitä ekoja, missä oikein ihan näyttelijät oli studiossa. Mun eka pääräjäyttävä kokemus oli, mulla oli vielä aika vanha kone, niin mä voin uskoa, että se pyöri mun koneella, se pyöri varsin hyvin mun koneella, oli Wing Commander 3, jossa oli vielä pääosissa oli Mark Hamill ja sitten se, joka näyttelee, ja se Biff Tannen ja näyttelee niissä Back to the Future-leffoissa, en muista nimeä. Ja lapset, Mark Hamill on Luke Skywalker. Lapsetkin tietää sen nyt, kun se on taas Luke Skywalker. Niin nyt se itse asiassa tuli taas. Mä en ole vieläkään nähnyt muuten. En mäkään. Mä katon sen sitten, kun se näkee jossain Linux-distroina. Mutta joo, se on saanut tosiaan. Ja sitten se PC-portti on kuulemma ihan persistä. Ja se on Windows 10 eksklusiivi, mikä on ihan silleen, että... Niin joo, ja se pitää jostain... Niin päivitä Windows 10, paitsi Juha, mutta Juhalle ei olekaan arvostelukykyä. Koska ei se... ole. Ja sitten se pitäisi jostain Windows 10 Storesta hakea. Ja... Että se on niinku sellainen ja vähän joku kiven takana. Siihen on nyt tulossa se niin kuin Unified Application Platform, vai mikä se on tämä, mikä yhdistäisi kaikki alustat. Ja niiden softapohjat, niin se kuulemma kusee sen koko jutun, ja sen takia se ei oikein pyöri kunnolla. Siinä mielessä, niin kun, että onko kaupallinen menestys vai ei, mutta siis tavallaan tälleen, sanotaan niin Rämenin kannalta, että Max Paynellä oli niin kun helkkari iso impakti peliskeneen, niin ainakin niin kun, se että niinku porukka keskustelee aika paljon tästä niinku Quantum Breakista näin, niin siis sinällään, että siinä mielessä on se iso voitaneen sanoa, että niinku että ihan niinku merkittävä peli, että niinku on jo, ja en kätä sanoa, että nyt on oikea syy hankkia Xbox One, niinku että positiivisiakin arvioita on, mutta tosiaan vähän ristiriitaisia. Nyt on tullut näitä VR-koneita. Me puhuttiin itse asiassa VR-koneista viimeksikin, mutta... Siis junia. Niin, nimenomaan. Mun ennustehan oli tälle vuodelle, että karjaa juna jatkaa. Mutta siis Oculus Rift ja Vive on nyt tullut ihan oikeasti markkinoille, tai ainakin ne on arvostelijoille mennyt. Ja se, mikä oli yllättävä kuulla, niin Vive, kun se on tehty sellaiseksi, että sun täytyy, tai että sä niinku liikut tilassa, että sä et vaan istu ja kato 3D-tä sun ympärillä, vaan sä voit liikkua. Ja, niin se kuulemma toimii yllättävän hyvin jopa semmoisissa tiloissa, jotka on täysin suunniteltuja siihen, että se osaa jotenkin ottaa huomioon sun ympäristön. Se virtuaalihuone on kuulemma toimiva ja siinä on tosiaan, sä et voi, siinä on joku demokin, missä jossain niityllä ja sitten tietenkään sulla ei ole varaa varmaan niittyä pyhittää niin kuin virtuaalitilaksi. Siinä on se metodi, millä voi mennä eteenpäin, niin siinä sitten osoitetaan niillä osoittimilla ja hypätään aina johonkin uuteen pisteeseen ja sitten se sun virtuaaliympäristö on siitä seuraavat 4 metrit. Siinä oli jännä semmoinen, että kun se jos sä hiippailit sun huoneessa ja alat niinku lähestyä sitä virtuaalihuoneen niinku reunaa, niin siellä tulee semmoinen sininen gridi siihen sun viereen, ikään kuin kohta se loppuu se sun tila. Ja sitten näihin HTC-laseihin oli laitettu vielä kamera lisäksi, että sä voit jossain, kun painat liipasinta, niin se niinku kuvaa, että sä näet ikään kuin sen visiirin läpi, missä sä oot. Ja se on varmaan ihan hyvä, jos sä niinku hillut ympäriinsä. Mun mielestä toi oli siis semmoinen niinku että kun Riftiä kokeilu sille niinku tälle lasipäisenä ihmisenä, niin siis semmoinen niinku jonkun asian tsekkaaminen sille niinku että tämmöinen nopea paluu sille niinku siihen niin todellisuuteen niinku fyysiseen ympäristöön näin niin ihan hanurista siis semmoinen että tuntuu aina, että pitäisi niinku pukea kurahaalerit pois ja päälle näin. Niin tuota. Joo. Niin toi on sinällä ihan edes lisänä. Että tuota. Joskin ne on sanonut, että se gridisysteemi toimii niin hyvin, että ne ei käy, paljon kukaan ei ole löytänyt käyttöä sille kameralle. Kun sitä ehkä se on sitten, jos joku huutaa jotain tai kuuluu joku kolahdus, niin sitten voi niinku läväyttää sen kameran, että mikä tippuu. Niin, siis semmoinen ylipäätään niin silleen, että tsekkaat kellon tai siis silleen, että missä se mun kokis olikaan tai niin kuin, siis tai niin kuin silleen, että tai siis se, niin kuin, semmoinen, niin kuin, että jos oikeasti meinaat istua niin kuin tuntitolkulla sen päässä näin, niin tuota, siis se, että semmoinen, niin kuin mikä ei tämmöisessä niin kuin demoiluissa ja tavallaan semmoisessa niin kuin ensikokemuksissa ei tule niin kuin hirveästi vastaan se, vaan niin kuin se, että jos sä niin oikeasti meinaat istua monta iltaa ne päässä näin, niin jossain vaiheessa kun tekee niin raapien munia näin, niin sitten niin vaikka tsekkailla niitä samalla, niin voisin kuvitella, että toi oikeasti on niin ihan miellyttävä. Joo, tolle sitten taas Okulukselle on tukea, että tuolle Vivelle lähinnä on kai niin kuin sellaisia teknologiademoja. Että, joo, toki että, niin kuin, siis siinä mielessä. Siellä on temput, Okuluksella on pelit. Ja siis Okulus on kevyempi kulma pitää, että se on paljon niin kuin, mukavampi pitää päässä. Et Okuluksesta olisi ihan mielenkiintoista nyt tätä julkaisuversiota kokeilla just niin kuin Eurotruck Simulatorin tai Formula Simulaattoriin tai lentosimulaattoriin. Itse asiassa lentosimulaattori se voisi olla tosi jees. Mutta tota juu, Elite ja Valkuria voi olla hienoja Riftillä. Mutta just nythän se on niinku kelpaa kauheasti vaikka FPS:ään, koska sitten jos niinku sen sun avatarin kuuluu liikkua, niin sitten rupeaa Yrjö lentämään. Joo, ellei se ole sellainen yliolan fiksasusta kulmasta, missä sitten se on vähän semmoisia tasohyppelyitä on Riftillekin, että sä seuraat sitä tai pomppivaa hahmoa vähän niin kuin sieltä yliolan, ja se on kuitenkin siinä sun nenä edessä juoksentelee se tyyppi. Että se on ikään kuin sellainen lukittu se kuvakulma. Mutta ilmeisesti joku Doom 4 on niin kuin täysin Rift, eli siellä voi olla oksennusreaktio lähellä. Mä voisin pelata Aliens Isolationia simuloida silleen, niin pistää päähän näin ja sitten istua sillä jossakin kaapissa oman koko pelin ajan. Joo, siitä on niitä videoita, kun ne pelitoimittajat pelasivat sitä, niin kyllä se yhtä huutoa oli, se tuhisee ja yrisee se alieni. Mutta seuraava suuri YouTube-videoiden tai minkä tahansa palveluvideoiden iso juttu tulee olla, että sitten kun jengi rupeaa ostamaan näitä, niin kaikki se törttöily ja sekoilu ja törmäily ja kaatuilu noin päässä, niin niistä rupeaa tulee paljon videoita. Varsinkin päivin, koska sä oot liikkeessä ja sit sä unohdat, mikä on oikea pöytä ja mikä on virtuaalinen pöytä. Ja sitten sivuhuomio tästä iPadista ja tästä kynästä, niin siis tässä on huomannut sen, että on voinut käyttää niin kuin käyttöliittymää kanssa tällä kynällä, koska tässä niin, tämä ruutu on niin kuin se, että aika paljon pitää liikuttaa kättä, jos haluaa niin kuin laidasta laitaan näin. Sitä kynää on vaan niin siitä kivaa, että on niin kuin keppi, millä tökkii näin. Voisi hankkia tämä semmoisen jatkeen vielä, että voisi niin tälleen vaan niin lonkalla pitää ja niin läpsytellä vaan tätä ruutua tällä. Mutta pannaanko kaikille yhden tilaukseen? Tällä hetkellä mä ottaisin Riftin. Mäkin ottaisin kyllä Riftin, koska mua kiinnostaisi lähinnä tuommoiseen, mutta en usko, että mä oikeasti kaipaisin sitä kauheasti, ja sitten kun mulla on ollut tosi huonoja kokemuksia, kun mulla meinaa tulla pääkipeeksi jo 3D-leffoistakin, niin mä luulen, että tämä ei ole juttu. Mua kiinnostaisi kokeilla katsoa, onko tuosta ollut kauheasti puhetta niin kuin elokuvien kattominen tuommoisella? Niitä on jotain, vähän niin kuin testielokuvia on, ja kauhuelokuvia tietenkin. Mutta se sitten voi olla semmoista niin kuin IMAX-tyyppistä niin kuin kokemusta. Niin. Ei ole. Mua pelottaa ottaa tämä tavoista puheeksi, mutta pornoa on. Joo. Mä en oikein usko, että toi on niin kuin narratiiviselle elokuvalle toi on hyvä, kun se on silleen, että hei, tässä meidän juoni tapahtuu, mutta sä voit vaikka tuijotella tuota seinää tuossa vieressä. Ja kyllä mä periaatteessa voisin mennä just vaikka just jenkkifutista NFL ja katsoa hetkeksi niin Riftin kanssa suoraan lähetystä. Eikö mä nyt ajattele oikeastaan siltä kantilta, niin kuin, musta tuntuu, että siinä on se niin kuin arvona, että okei, että mä voin katsoa ja sitten mä voin niin kuin käännellä päätä ilman, että tavallaan se, koska niin kuin, jos olette kokeillut semmoisia niin kuin videolaseja, missä niin kuin sulla on niin kuin tommoinen samanlainen näin ja sitten sä katot niin kuin tavallaan niin kuin ruutua, joka silleen heiluu, pysyy niin kuin se vaakataso pysyy niin kuin, no siinä, niin kuin, eli se kuva niin kuin liikkuu siis sun pään mukana. Jolloin tavallaan se, että se tulee helposti semmoinen tosi epämiellyttävä fiilis, että se niin kuin korjaat vähän pään asentoa, mitä sä teet niin kuin normaalistikin aika paljon näin. Niin yhtäkkiä sulla tavallaan se pää sanoo, että horisontti, nyt ollaan niin kuin 7 astetta niin kuin kallellaan niin kuin horisontista, mutta mun silmissäni horisontti on nyt niin kuin tavallaan mun silmien linjassa. Ja se on niin kuin tosi epämiellyttävä fiilis joskus. Niin tavallaan se, että mua periaatteessa voisi kiinnostaa se, että mulla olisi semmoinen iso ruutu ja mä voin niin kuin liikutella päätäni vapaasti ja se iso ruutu pysyy tuossa seinällä. Vähän niin kuin se mitä niin kuin se HoloLens niin kuin ehkä yrittää olla, mutta sitten niin kuin, mut siinä tavallaan on se ongelma, että sitten siinä on se tietty rajoite, että minkä kokonaan se kuva saa olla. Tämäkin on nyt vähän uusintaa viime kerralta, mutta se mikä musta on hauska on ne virtuaaliset työympäristöt, mitä ne on, että eikö ole hyvä, jos on vaan yksi näyttö. No, jos luodaan sulle tämmöinen virtuaalinen työympäristö, joka on vaikka sitten kuussa tai meren pohjalla, ja sulla voi olla tässä vaikka 7 näyttöä, koska ne on virtuaalisia ne näytöt, niin sitten niitä voi olla ympäriinsä. No, tavallaan siis tuommoinen niin mä kiinnostaa enemmän kuin melkein kuin niin. No, tai siis se pelaaminen kuulostaa ihan niin kuin mielenkiintoista, joo, mutta siis tavallaan se, että mihin muuten näin. Ja jälleen tuossa niin kuin ton HTC:n se peephole, niin tavallaan niin kuin tommosessa niin on just niin kuin mukava, että jos mä lähden niin kuin katson leffaan ja kävelen sitten käyn hakeen syötävää kaapista näin, niin sitten kiva nähdä välillä sille ilman, että otan niin päästä pois mitään. Mutta Joo, mutta jään mielenkiinnolla kyllä jälleen odottamaan, tuota, että mitä maailma sanoo. En ole ehkä kohderyhmää nuille oikein, mutta... Tuota. Ja hinta saisi tulla alaspäin. Joo, hintahan on nyt vielä törkeä. Mutta hei, miten sä aiotteko ostaa lumioita? Nyt kannattaa, kohta ei enää voi. Mä oon kattonut sitä, kun mulla on siis semmoinen, että mä oon kohta maksanut tämän mun puhelimen, mikä ei ole pelkästään syy ostaa uutta, mutta tää on ollut aika vanha, niin tää on pikkusen ruvennut reistailemaan ja muuta. Niin... Millä tavalla? Siinä on, nämä jää joskus jumiin, esimerkiksi nämä volyyminapit, ja sitten tässä on tuossa kirkkauden tunnistimessa on jotain häikkää silleen, että se viskoo tätä välillä tosi pimeäksi ja tosi kirkkaaksi niin kuin ihan randomisti. Ja, okay. Ja akku ei ole enää kauhean hyvässä hapessa, joskin tässähän on vaihdettava akku. Mutta niin kuin semmoista... Kaikissa on vaihdettava akku. Niin se on vaan, että onko se käyttäjän vaihdettava akku. Kaikissa on käyttäjän vaihdettava akku, se on vaan, että kuinka vaikeaa se on. Mutta niin, mä oon vähän niin kuin silmäillyt silleen hyvin alustavasti, että mitäs nyt on liikkeellä ja sitten jos jossain vaiheessa... jotain rupeaa, niin siis joku Lumia on, mitä mä oon ihaillut aina välillä, kun mä näen sitä kaupungilla, jossa on ihan saatanan iso se näyttö. Mä oon silleen, että mä haluan kyllä niin jäätävän ison näytön, kun vaan kaupasta saa, ja en ole nähnyt isompaa kuin mitä siinä yhdessä Lumiassa on. Joo, en muista. Niitä oli niitä puhlettimalleja, niitä, mitäkään ne olikaan. Mä kiellän puhujan kulmassa käyttämättämässä termiä puhletti. Mä tuen tuota päätöstä. Sehän on maailman hieno, kaunein sana. Juha on helppo huudella sieltä. Niin. Notkujen takaa sillä. Sehän on niin aika moneskin. Meillä on myös muuttu bännä tässä. Fablet, vai mikä se sanotaan. Kaikki britti-ipet. Ikään kuin se ylittää sen 6 tuumaa, niin sitten se alkaa olla sellainen puhletti. Siis, siinä oli pari semmoista oli... Hetkinen. Niin, viime vuonna tuli markkinoille, milloin oli sitten syksyllä tai jotain tosi isoja. Että mikä tämä viimeisin, tämä 95XL, niin se ei ole niin kuin puhletti, että se on vielä vain iso puhelin, mutta ne on alkanut muuten, oliko noin sellaisia melkein 7-tuumaisia tai jotain. Sitä. Joo, kyllä. Siis tänään viimeksi näin rautatieasemalla, kun jollain naisella oli sellainen, oli se vähän koomisen näköinen, kun se nosti sen tähän ja rupesi puhumaan, mutta ei mua haittaisi, kun mä haluan vaan helvetin ison näytön. Mulla on nyt 6-tuumainen näyttö ja mä oon ollut tosi tyytyväinen, että... Taitaa olla 5.8 tai jotain sellaista. Joo. Muista ihan tarkkaan. Ei mitään hajua monta kuin tuumaa mun puhelimessa. Liian vähän. Sulla on joku vanha iPhone, musta ne on ihan kauheet. Niin kuin sen näytön koon perusteella. Niin kuin silleen, ei tässä näe mitään. Okei, mulla on myös lähinäköä, että... Mä tarvitsin periaatteessa lukulasit tätäkin tehdessä, mutta pidän mun lukulasia töissä, koska jos mä en pidä niitä töissä, niin sit mä unohdan ne ja sitten mä en näe mitään, lukea mitään töissä, missä se on olennaista. Mutta joo, siis uutinen oli se, että Lumiat saatetaan pistää kokonaan. Joo, huhuja joo, että ne... Linjat kiinni ja ne on ne tehnyt tosiaan, kun ne on tehnyt linjaston niin halpoja ja kalliita, ikään kuin että Androidia kampeamaan, mutta ei ne ole saanut kammettua ketään Androidia, eikä, ei edes halvoissa eikä sitten niin kalliissa, vaikka niitä halpoja kehuttiin, että ne on niin aika monet testit. Niin kuin, 4.7 näköjään tuumia minulla. Niin aika monet testit niin voitti aina, että se joku halpa... Windows-puhelin tai Lumia oli niinku voitti testeissä joku saman verrokin niinku Androidin, mutta silti ei niitä ei vaan myy. Niin ensi vuonna niin on huhuttu, että toi lakkautetaan ja sitten tulee uusi mallista tai linjasta. Saattaa olla, että sitten se on vaan, keskittyy vaan high-endiin. Tämä on, mun on 5.7 tuumaa. Mutta joo, joo, ja sitten se tosiaan se, että mikä musta kuulostaisi ihan fiksulta brändäysjutulta on se, että jos tulee just niin se Surface Phone, koska Surfacella on ihan kohtuu hyvä brändi-imago tällä hetkellä, mutta Lumialla ei todellakaan ole. Lumia on ollut vähän vitsi alusta asti. Joo. Tuo joo, toi... Siis... Siinä... Mutta siinä olisi mielenkiintoinen niin surf... Tai tavallaan se, että... Tietenkin ne tarvitsisi jonkun uuden lähestymistavan siihen, ettei se ole vaan... Että se olisi Lumia 95XL:stä ja sillä on vaan eri logo, että se on surfase nyt tästä. Ja, mutta siis, niin ajattelet, että mitä kaikkea muuta niin Microsoft tekee näin, niin siis niin se, että... Et niin kuin, et niin periaatteessa ne voisi niin kuin tehdä niin kuin puhelimillaan jotain. Siis tavallaan, jos ne vielä niin kuin se, että ne heivaisi mäkeen siis sen niin kuin tyyli, että et niin kuin ainut, joka valmistaa Windows Phone. No mä en tiedä yhtään, että kuinka, miten ne myynnit jakautuu eri valmistajien kesken, mutta siis se, että jos niin kuin, että jos niin kuin Windows Phone tarkoittaisi niin kuin jotain, niin kuin, niin jos ajatellaan, että niillä on ne, vaikka ne Azuret palvelimet ja muut. Siis tavallaan siis se, että niin kuin jos Windows Phone tarkoittaisi silleen, niin kuin, että sulla on niin kuin semmoista, niin kuin, no siis kaikilla on niin kuin Googlella ja Applella, niin siis kyllähän niin sillä pilvessä tehdään ja vaikka ja mitään, mutta siis se, että okay. Pystyisikö niin kuin... Pystyisikö ne niinku tekemään niinku rakenteet tai niinku silleen, niinku pohjalta ponnistaen niin jotain siis semmoista, niinku, mitä nämä muut ei pysty tekemään niinku puhelimeen. Se olisi niinku, mitä Microsoft voisi tehdä Windows Phoneilla tai mikä se Surface Phoneilla, jotain semmoista, mitä niinku kukaan muu ei pysty tekemään. Se... Että tavallaan niillä nyt okei okay, se, mikä on niinku se, että joo, tämä puhelin skaalautuu nyt tietokoneesta. Se on niinku nyt semmoinen, niinku yksi semmoinen selkeä, millä ne on nyt paljon niinku flirttailu. Mutta arvoin, tuota, niinku... aika paljon ominaisuudet mitkä tahansa. Ja eikö ne Lumioitakin ole mainostanut, että se olisi niinku, jos siinä on ne exchange, että nämä on niinku helpoita ja saatavilla, että ne olisi niinku työluureina hyviä. Mutta firmatkin on ostanut kyllä ihan iPhone ja Androideja. Ehkä se on lähinnä vaan se brändiongelma on kanssa tosi iso ja se softi ja saatavuus. Että, mutta nyt jos Surface Bookilla on vähän ostetta, niin sitten sen kylkee joku Surface Phone, niin miksei? Niin, tavallaan siis se, että niin kuin Surface Book on, koska niin kuin Windows, työpöytä Windows on ihan oikea juttu. Ja tavallaan siis se, että niin kuin Surface, Microsoft pystyy omalla kassallaan niin kuin tekemään niin kuin semmoisia koneita, joita niin kuin suhteellisen harva ostaa, mutta tavallaan niin kuin se, että niiden olemassaolo niin kuin luo semmoista tietynlaista rautaseksiä siihen niin kuin Windowsin ympärille. Ja, mutta tavallaan kun Windows niin kuin puhelinpuolella, niin tavallaan kukaan ei käytä Windowsia puhelin, siis niin kuin näin, tai siis niin käyttää näin, mutta siis tavallaan meillä on vielä niin kuin yhtään ihmistä niin kuin, tämmöistä niin kuin ei-intoilijaa tavannut, joka niin kuin olisi... ei olisi katunut semmoisen ostamista. No, siis vähän karikoiden näin. Mutta siis tavallaan siis se, että... tekemättä nyt muotoilisi. Niin siis, no, mutta siis tavallaan se, että... Niin emme tajua puhettasi. No, niin, mutta siis niin, ajattelette näin, niin siis se, että niin Surface on niin ihan niin looginen niin siis se tietokonejuttu. Siis se, että koska niin Windows on ihan oikeasti älyttömän iso juttu, niin se, että niin luomalla hienoja tietokoneita, tehokkaita... niin kuin fansyjä näin, niin ne luo niin kuin Windowsille niin kuin lisäarvoa näin. Mutta siis tavallaan se, että niin kuin kaikissa muussahan ne tällä hetkellä menee niin kuin sille, että esimerkiksi SQL-serverit, niin kuin myynkään sen Microsoftin se SQL-serveri näin, että sulla ei tarvitse enää niin kuin ostaa Windows-serveriä, jotta sä voit ajaa sitä. Ja niin kuin siis samaa, että sä niin kuin ne porttaisi sen niin kuin Linuxille. Että tavallaan kaikessa muussa ne menee Officessa näin, niin tavallaan niille linja on tällä hetkellä se, että aivan ihan yksi lysti sama, niin kuin missä sä pyörität, kohon pyörität Officea näin. Ja tavallaan niin kuin se, niin kuin tähän linjaan suhteutettuna, niin siis niin kuin tuntuisi loogisimmalta näin, että ne heivaisi vaan puhelimet mäkeen ja se, että aivan sama mitä puhelinta sä käytät, tai siis kumpaa käyttistä sä käytät, kunhan niin kuin vaan käytät Microsoftin juttuja. Ja niin, siihen ne on niin kuin Android-valmistajaksi tai jotain. Ei kun siis mä en ymmärrä, että minkä takia niiden pitäisi, niin kuin, koska valmistaa ollenkaan. PC-rauta puolelta niin puuttuu tavallaan, siellä on niin kuin semmoista, niin kuin, sieltä puuttuu tavallaan, ennen Surfacea, niinku koneita, niin sieltä puuttu tavallaan semmoiset niinku hätkähdyttävät seksikkäät tietokoneet. Näin. Siis tavallaan niinku PC, niinku tietokoneen rauta on niinku aika pitkälle paskaa, siis oli niinku siis silleen semmoista niinku, ei paskaa, vaan siis, niinku, siis semmoista niinku, niinku, ei kovin niinku hienostelevaa, siis semmoista, niinku, että missä ei ollut kiinnitetty hirveästi semmoiseen niinku huomiota. Näin. Ja tavallaan ne niinku teki sen homman sillä Surface niinku, niinku läppäreillä ja näillä, että se, että okei, että hei, tälläkin puolella on jotain niinku, niinku tyylikästä niinku näin. Niinku semmoista, missä niinku niin yritetään työntää rimaa. Tuossa taas oli joku linkki siinä, niin esimerkiksi se, niin se HP-juttu oli vähän niin huvittavaa, siis se, että et niin ne teki semmoisen kettoblingikoneen, joka on aika niin vaikuttavan ohut ja siihen nähden vaikuttavan niin tehokas. Niin, noissa HP-sta. Niin, mutta tavallaan se, että puhelinpuolella ei ole tavallaan semmoista samanlaista niin puutetta. Et tavallaan niin kun, tai sit siellä on, mutta me ei vielä osata sanoa sitä. Ei, niin kun, tavallaan siis se Apple tekee siistejä näin, ja niin kun Android-puolella tehdään tosi paljon siistejä näin. Tavallaan siis se, että et kun ei ole, niin kun ei ole Windows niin kun phone, siis niin kun käyttiksenä ei ole olemassa niin kun markkinoita. Ja tavallaan, ja ne on niillä pienillä markkinoilla, niin oli jo älyttömän niin kuin rautansa puolesta tosi hienoja puhelimia. Esimerkiksi niin kuin Nokia tuuppasi niin kuin pihalle tosi niin kuin niin kuin raudaltaan tosi hienoja näin. Siis tavallaan Microsoft niin kuin, ja et siellä ei semmoista niin kuin epäseksikkiä. Siinä onkin se Lumia, se ei oikein myy sen. Ja ehkä se jotenkin alkaa kyllä se olla kulunut se ikään kuin se ulkonäkökin. Tiedä sanoa, mitä paljon noissa on. Ei se ole siitä kysymys, vaan tavallaan siis se tarvii semmoiseen kyllä. Se oli vaan niin kuin, siis Windows Phone oli niin kuin liian vähän, aivan liian myöhään näin. Ja sitten se on myös tietysti, että ne varmaan haluaa olla siellä mobiilissa tavalla tai toisella, niin nyt vaan sitten pitää olla uusi yritys. Että. Niin, mutta ei niille, niin kuin, niillä mitään, niin kuin, ei ne hyödy mitään siitä, että niin kuin jengi käyttää Windows niin kuin phonea, siis niin kuin puhelimissaan sitä käyttistä. Siis ne hyötyy ainoastaan siitä, että jengi käyttää Windows, niin kuin Microsoftin niin kuin softana palveluja. Ne todennäköisesti haluaa, että se leviää. Mä oon varma, siis, koska niin kuin siinä kohtaa tämä Shared Application Platform taas saattaa hyvinkin muuttaa sitä, koska siinä on, että sitten kun tavallaan ne saadaan ne softapohjat yhdistettyä, niin sen jälkeen niillä voi olla kovakin. Mutta ei ole mitään evidenssiä siitä, että niinku jengi haluaisi pyörittää niinku niinku, siis tableteissaan tai siis niinku niinku puhelimissaan niinku työpöytäsoftaa. Ei ole mitään evidenssiä. Ei ole, siis kukaan ei ole ikinä, niinku, siis missään ei ole todistettu, että jengiä semmoinen kiinnostaisi. Kaikkeella en tiedä, onko toi se ainut lähestymistapa, että se on vaan, ne tarvii jotain uutta. En mä usko, että toi on se ainut. Niin siis, mutta se on vähän niin, ne haluaa vaan markkinoille, siis se on se pyhä yksinkertaisuus siinä. Niin, mutta siis tavallaan lumiat ei jos ne haluaa markkinoille, niin siis ne silloin ne tekee niin kuin softaa Androidille ja tekee softaa iOSlle ja palveluja niille. Niin, niin siis sillä tavalla näin. No sitähän ne tekee jo. Että siis tällä tavallaan siihen ne panostaa näin. Siis se että niin kuin tavallaan, että lumiat on menossa niin kuin ulos ikkunasta, mutta siis mä oon hyvin häkeltynyt, jos sieltä tulee jotain Surface Phonea, koska tavallaan siis ketään ei kiinnosta, ja se ei niin kuin tavallaan niin kuin, kuten äsken sanoin, se on aika, markkinoille tuleminen on aina tietysti sellainen, markkinoille tuleminen oli ihan toi, ihan niin kuin jos menee historiasta taaksepäin, niin oli ihan markkinat jossain vaiheessa Nokia ja tämmöisen niin kuin täyttämiä, mutta nythän onkin sitten yhtäkkiä niin kuin Applen täyttämiä, ja että kyllä niin kuin, se markkinarako jossain vaiheessa, jos siihen keksii jonkun isomman pyörän kuin mitä nyt on, että lumien pyörät ei vaan riittänyt, että ei, mutta ei tavallaan ei sinne kannata niinku tunkea. Sä puhut niinku luovuttamisesta, mutta mä luulen, että ei ne halua mobiilia luovuttaa. Ei, kun siis se, että miksi tehdään, niinku, koska tavallaan Surface-tietokoneet ratkaisi sen ongelman, että siis tavallaan, että ei ollut olemassa siis semmoisia niinku PC-tietokoneita, jonka sä voisit nostaa niinku pöydälle ja kaikki tietäisi sen nimeltä. Siis semmoisia ei ollut olemassa. Nyt on. Koska tavallaan siis se niinku mikä tavallaan niinku Applen puolella on, että se niinku sä pystyt niinku nostamaan niinku ne niinku tietokoneet ja niinku kaikki osaa nimetä ne tietokoneet. PC-puolella niin ei ollut olemassa semmoisia tietokoneita, että sä voit nostaa pöydälle ja niinku silleen miljoonat ihmiset osaa sanoa, että mikä tietokone toi on. Surface ratkaisi tämän ongelman. Mutta tavallaan niinku puhelinpuolella niin tavallaan se, niin kun, kun ei ole sitä niin kun valtavaa niin kun semmoista niin kun Windows-markkinaa olemassa, missä niin kun valitsisi tämmöinen niin kun samanlainen anonymiteettiongelma, koska ei ole niitä Windows-käyttismarkkinoita, niin se, ja ylipäätään niin kun puhelimet on, niin kun, puhelimissa ei ole semmoista epäseksikkyysongelmaa, mikä niin kun pitkälle PC-tietokoneessa on. Eli tavallaan ei ole semmoista, niin kun, sitä, niin kun semmoista analogista niin kun ongelmakenttää ei ole olemassa näin. Näin. Ja nyt tavallaan tämän uuden Microsoftin aikana, niin se, että niin kun voi niin kun, ne on osoittaneet, että niin kun on ihan ok, että ei ole pakko tunkea itsensä joka paikkaan niin väenvängellä. Niin siis, että fiksuinta, mitä nyt tuossa voisi tehdä nyt periaatteessa, niin keskittyisi tabletteihin, tietokoneisiin, ja sitten puhelimet vallataan sillä, että niin kun tuotetaan niin kun parempaa, parempaa softaa ja palveluita. Softaa ne jo tuottaa muille alustoille. Niin. Mutta kyllä mä luulen, että ne haluaa sen oman alustan, ja se ei ole niin kuin... Nyt sitten ne ei enää varmaan tuonne tällaisen laajalla, että on niin kuin joka hintaluokasta yksi laite, vaan niin kuin sitten keskittyy vaan siihen niin, high-endiin. Niin, mutta jos ajatellaan sille, että... Tällä ei pitää innostaa, mutta sellainen, että kokonaan niin kuin jättää sen, niin kuin, että okei, mobiilikäyttistä ei enää, me ei tarjota mitään, niin se olisi niin kuin luovutus niiden näkökulmasta. Mä oon melko varma, että sieltä tulee joku uusi malli. Musta on ollut, tämä on äärimmäisen viihdyttävää kuunnella Erkka-kinastelu, jonka toinen osapuoli en ole minä. Te alatte kiertämään vähän ympyrää, niin jos... Joo, sitä... Minä Erkka on nyt jauhannut Surfasen jo 3 kertaa, mutta mä en teoriaa tähän nyt ihan usko. Niin, mä taas uskon sen teorian oikein hyvin, mutta mä myös uskon, mä luulen, että Microsoft ei uskalla jättää niin isoa läjää rahaa pöydälle tai niin isoa potentiaalista rahaa pöydälle ainakaan vielä, joten mäkin uskon, että ne yrittää vielä, mutta se, että tuleeko siitä mitään, mä pidän hyvin todennäköisenä, että Erkan skenaario siitä, että ne jättää sen kokonaan pois ennen pitkään, on niin. Ellei nyt joku... Niin, kuin, niin mutta just siinä mielessä... No niin, jos se pyritä ympyrää, niin miten tuossa Petteri sitä pari kertaa mainitsi? Jos katsoo, mitä ne tekee niin kuin, tavallaan tuolla niin kuin palvelinpuolella ja niin kuin softa-kehityspuolella ja sitten toki nythän ne julkaisi vasta niin kuin silleen työkaluja näin, millä niin kuin portataan helpommin iOS ja Android softaa niin kuin tavallaan niitä ekosysteemiä. Siinä mielessä tavallaan, että siis kyllä ne tekee niin kuin paljon semmoistakin, mikä niin kuin tätä minun profeetiaa niin kuin vastaa näin, mutta siis se, että... Spectre, niin. Katoitteko tuota videota? Näyttääkö se hyvältä? Mä lähinnä ihmettelin, että miksi sä oot heittänyt tämän listalla, se on ohut PC. Okei, hienoa, seuraava. Eikö tää oli jossain vaiheessa otsikoissa, niin kuin Vergessä ja... Encatketissä, missä aika nopeasti häviski, mutta... Siis, niin, jos mä en osta... Niin, joo. Mun mielestä ei ole niin nätti, jos nyt puhutaan niin ihan vaan nätti-aspekteista. Niin, no, niin kuin tässä vähän mainittiin, niin tämä ei ihan niin kuin samaa hyppää kuin Surface. Niin, no, siis toi on niin kuin siis ulkonäöltähän toi on niin kuin semmoinen niin kuin gettoteinin niin kuin näkemys siitä, että mikä on niin kuin tämmöistä... niin kuin luksuuria, että... Niin toi H ja B on tällaiset kaksi niin kuin tuommoista... Se logo on kyllä hieno. Razor Bladea tolleen. Siis se... Siinä, teknisesti tuosta ajatellaan olla kuitenkin se on se innovaatio, toi tuuletus, koska siinä on ihan tehokasta Core i5 sisällä. Ja sitten on jouduttu ratkomaan toi ilmanvaihto siinä. Että se on niin kuin se hieno juttu, mutta tuo ulkonäköinen ei se ihan niin kuin... Niin, mutta siis se, kuten sanottu, niin siis se, että, niin kun, että saadaan niin, kun niin ohueen pakettiin, että se mitä se, mutta jotenkin vaan huvittavaa sille, että niin kun HP-markkinoista, että okei, nyt me niin kun ohi-innovoidaan just tämän Applesta sille, että meillä on nyt 3 milliä niin kun ohuempi, vähän palmantako milliä niin kun ohuempi kone, ja siellä on sitten niin kun jytymät prosessorit, kun tavallaan Apple tekee jotain niin kun, ehkä kokonaisvaltaisempaa sille MacBookillaan, mutta siis niin musta se siis semmoisena niin kuin teknisenä saavutuksena sehän on aika hieno, ja tavallaan siinä niin kuin tuossa koneessa niin on mun mielestä niin kuin ihan hyvä yritys siihen, mitä niin kuin tuossa äsken sanoin, että niin kuin HP yrittää nyt tehdä niin kuin tietokoneen, et niin kuin, joka voidaan niin kuin laittaa pöydälle, ja niin kuin sen tunnistamisprosentti olisi aika iso. Mun mielestä noikin on melkein hienommat, noin Dellin XPS-t, niin se teki se muotokieli, jos ihan vaan niin ulkonäköä puhuu, niin mun mielestä nekin on niin paremman näköisiä kuin toi. Tosiaan teki toi takana oleva tuommoinen iiltävä metallinen lätty. Se ei, niin kuin istu, se ei ole jotenkin hyvän näköinen. Se on uusi tietokone, niitä tulee joka päivä. Mm. En tajua, miksi me puhutaan asiasta. Puhutaan nopeasti semmoisesta asiasta, mikä ei kiinnosta teitä niin paljon, on se, että SpaceX onnistui viimein laskeutumaan niiden kantoon. Mä itse asiassa katsoin tuon videon, se oli häkin. Se oli ihan... Räyheen näköinen. Merillä oli lautta ja se laskeutui siihen. Ja ne on yrittänyt sitä aikaisemmin ja tuloksena on ollut hienot räjähdykset. Mutta lähinnä siinä on siis, pointti on se, että on aika paljon halvempaa laukaista kamaa. Aloittaisi tämä nyt oikeasti viemään kamaa sinne avaruusasemalle? Eikö se ollut se diili? Ne on vienyt jo monta vuotta. Sinne meneminen ei ole ketään vaikeaa vasta, että tavallaan se takaisin tuleminen on. Niin, niin siis toi, että tuon kantoraketin saa takaisin, niin se on, niin kuin, kun sitä ei ole tehty, edes NASA ei ole tehnyt sitä aikaisemmin, niin se on se iso juttu tässä. Ja se, että sä voit käyttää lähes koko raketin uudestaan, niin on potentiaalisesti valtava säästö. Olisi ne nyt tauolla tai niissä toimituksissa? Oliko ne vain just sellainen niin yhdensuuntaisia menoja? Niillä oli pieni tauko, koska niillä räjähti yksi laukaisun aikana, mutta se ei ollut pitkä tauko. Mutta siis tämä on erillään siitä avaruusasemaan menevästä osasta, koska tämä on vaan se kantoraketti, joka... Pii tuntee tämän tarkemmin. Onko siinä, koska tässä niinku ultimate goalhan on tässä niinku se että... että tuupattaisiin myös jengiä sinne, niin sitten niin kuin se tavallaan maahan paluu olisi niin kuin edelleen, että siis se tulisi semmoisella niin kuin perinteisellä tämmöinen kapselipostina niin kuin jengi. Että siis tavallaan... Joo, koska tämä on vaan kantoraketti. Joo, ja onko tämä, niin kuin, tämä on niin kuin nimenomaan siis se, eli tämä on niin kuin se kantoraketti, tämä on periaatteessa niin kuin sille, että se... mä itse nyt katson tätä kuvaa, että kyllä mä tiedän tämän vastauksen, mutta siis tavallaan keskustelin. Mutta ymmärrän mä oikein, että tavallaan, että silloin tavallaan tässä puhutaan niinku siitä, että se menee se kantoraketti ja sitten se päästään tarpeeksi ylös, niin se varsinainen paketti jatkaa matkansa ja tämä tavallaan periaatteessa tulee niinku boomerangina takaisin näin. Aikaisemmin tämä on ollut se osa, joka vaan sitten antaa tippua ja sitten se palaa maan ilmakehässä ja se on siinä. Joo, ja tässä näin, niin kun aika paljon puhutaan nimenomaan tuosta niinku kantoraketin niinku laskeutumisesta, mutta siis onko ymmärtänyt, kuinka iso niinku osa sitä tavallaan sitä innovointia tai tavallaan sitä kehitystä, niin on siis itse asiassa se lautta, joka ottaa kopiin. Koska eikö se ole niinku tavallaan se, niinku melkein yli puolet sitä niinku hienoutta, siis se, että... Se vaan annat sille koordinaatit, me tänne. Se kaikki älykkyys siinä tavallaan on siinä itse kantoraketissa, koska se kulkee niin nopeasti tai kovalla vauhdilla, että sen kantoraketin täytyy tehdä kaikki korjaukset. Se tähtää siihen lautalle. Lautta ei tähtää siihen kantorakettiin, koska jos se lautan pitäisi tehdä niin nopeita liikkeitä, niin sitten tulisi fysiikka vastaan. Niin mä ajattelin just tätä näin, että, siis, että onko se niin kuin, että koska kun siis, mikä tuntuu vaan hassulta just, että jos se niin kuin merellä on näin, että se lautta itsessään on vähän niin kuin epävakaa. Ja sitä mä ajattelin, että se lautta ei tee mitään niin kuin sellaista koppiliikettä siinä. Niin kuin. Se antaa kyllä vähän respektiä tuolle raketille lisääkin, kun tuolla keskellä aaltoja lilluva lautta. Joo, siis eihän, mä luulen, että siinä on aika... tiukka sääikkuna, missä sen voi oikeasti tehdä, niin. koska siis toihan korjailee sitä asentoa toi, kun se laskeutuu siihen, niin sitten jos niin. Mennään kipata puolelle tai toiselle, niin siellä sen kantoraketin yläpäässä on semmoiset pienet ohjausraketit, jotka koittaa pitää sitä pystyssä. Se edellinen päättyi just siihen, että se siinä ei ollut ihan tarpeeksi höykää ja sitten se kaatui ja tuli hyvä muussahdus. Sitten tulee vähän tyhmä kysymys, niin kuin se, että miksi tämä ei voida niin kuin vaan posotella sinne veteen sillä. Että jarrutellaan niin kuin nollanopeuteen ja sitten vaan niin kuin hitaasti lasketaan niin kuin tyyliin. Koska sitten pitäisi tehdä kelluva ja vedenpitävä. Niin no joo, tuo ei tarvitse olla vedenpitävä. Tosissaan kun siellä ei ole se kampe, ei ole tuossa. Aivan joo, no niin. Koska se on kaikki painoa, mitä se... Totta. Koska kaikki, yksikin gramma lisää laukaisupainoa tarkoittaa hirveätä määrää lisää polttoainetta ja se... Idea on, että minimoidaan polttoa. Joo, joo. No olipa tyhmä kysymys. No oli vähän tuosta tyhmä. Rankaisen sanomalla puhlemmin. Ei se... Kymmenen puhletti lausumaa pitkin selkäpiitä. Niin on semmoisia, joo. Musta oli itse asiassa aika hyvä kysymys, koska mä luulen, että aika moni miettinyt samaa. Mutta joo, se oli ihan hieno. Ja kiitostuin. Se taas, mikä ei ehkä ole niin hienoa, on, että Rovio on kääntynyt sitten tappiolle ensimmäistä kertaa Angry Birdsin jälkeen. Haluatko sanoa, että I told you so? Ei, mä oon sanonut se jo. Mutta tosiaan niiltä, kun nyt tulossa, tai niiltä, eihän Roviolla kauheasti ole tekemistä sen leffan kanssa, mutta leffa, niin innostuuko jengi uudestaan Angry Birdsista? Musta se leffa olisi pitänyt tulla viimeistään 3 vuotta sitten. Okei, 2 vuotta sitten. Kiinnostaako ketä enää Angry Birds-elokuva? Eikö niitä juttu, nämä lasten tuotteet myy ihan hyvin? Karkit ja limpparit ja lippikset ja teepaidat. En ole nähnyt niitä enää missään. Kyllä muista törmää ja siis silleen, no oma muksu on vielä liian pieni, mutta silleen niin kuin pari vuotta vanhempien keskuudessa, niin kyllä niin kuin Angry Birds kuuluu tavallaan siihen käsitteistöön, mutta tietenkin se on vähän niin kuin Suomessa jotenkin vähän niin kuin hankala sanoa, koska tavallaan niin kuin Rovion tavoite on ollut vähän ehkä globaalimpi, niin sitten se, että tavallaan niin kuin voisin kuvitella, että täällä niin kuin Angry Birds-kamaa niin kuin ehkä suhtaudutaan samalla tavalla kuin Nokia joku vuosi sitten. Että. Niin, tai Tommi Mäkiseen. Kyllä suomalaiset tietää, kuka on Tommi Mäkinen siis enemmän. Mun piti miettiä aika pitkään itse asiassa. Joo, mutta siis tuossa oli vaan musta, tässä näiden statementissa oli, että nämä niinku ylpeilee sillä, että joo, että itse asiassa pelien osuus meidän liiketoiminnasta on lisääntynyt, mikä siis luultavasti tarkoittaa sitä, että kaikki se oheiskräänsä on laskussa. Mikä siis, nehän panosti silloin menevinä aikoina, nehän panosti selkeästi enemmän siihen oheiskrääsään kuin niihin itse peleihin, mikä on musta aina vähän silleen, että no, nyt menee niin kuin pullat ja vössöt sekaisin. Joskin, no niin, taisi esimerkiksi Tenavat-brändinä taisi olla vähintään yhtä paljon oheistuotetta kuin sitä itse sarjakuvaa, silloin kun se sarjakuva vielä pyöri. Onhan näitä. Mutta jotenkin, siis jos sanoin, että mun Rovio-antipatiani on vähentynyt huomattavasti sen jälkeen, kun niitä ei tungeta enää joka luorasta, että sinänsä niin kuin, jos se nyt menestyy se leffa ja saa vähän uutta tulta, niin en minä nyt heitä. Mikä se leffan aikataulu on, että onko se siis? Toukokuussa. Toukokuun, okei. Okay. Joo. Tenneri ykkösessä kello 7. Nonni. Lippikset päähän ja pelit käteen ja teatteri. Sieltä tulee se joku uusi Angry Birds -variantti, Angry Birds Action. Mä katson sen sitten täällä IMAXina ja HTC Vivet päässä. Joo, ihan vapaasti. Mutta jotenkin siis, en mä tiedä. Hei, missä päin, Juha, sä napottelet? Lontoossa. Ei vaan niinku siellä. Wanstedissä. Tää on niinku Joan nelosta. Täällä on 6 Johnea. Tää on pohjois-itä Lontoota. Täällä on semmosia tyhjiä kenttiä ympärillä. Löytyi tämmönen, missä oli vähän niinku ilmatilaa. Tilaa hengittää. Tuolla on tämmösiä ja halvemmat vuokrat. Ja halvemmat vuokrat. Mutta tietysti julkinen liikenne on melkein 200 puntaa kuukaudessa. Ei saa sitä. Joo, 180. Siitä ne kyllä verottaa kanssa. Mutta joo, jos keskusta olisi halunnut jäädä, niin sitten olisi ollut varmaan shared flatteja, että on niin jaetut kylppärit ja vessat. Ja täältä sai nyt oman ja myös lapselle huoneen. Mutta tuossa on semmoisia peltoja, siellä on semmoisia kylttejä. Siellä oli toisen maailmansodan aikaan oli täynnä amerikkalaisia odottamassa D-Date. Siinä on semmoinen historian haju. Tästä näitä kuulumisia käytiin viime viikolla, niin mä tylysti siirrän eteenpäin siihen, että toinen firma, jolla menee vähemmän kivasti, on Nokia, joka irtisanoo maailmanlaajuisesti 10-15 000 työntekijää. Ja nyt lähtee. Oliko tämä osittain sen, kun ne osti sen? Osittain sen takia, mutta Suomesta lähtee Nokian työntekijöitä. Mikä se firma olikaan? Siis se oli Alcatel Lucent. Joo. Joka omistaa Jenkeistä Bell Laboratoriesin. Joo, mutta kaksi kolmannesta osa liiketoiminnasta ei ole päällekkäistä, eli ne on aika isoja nyt. Okei. Okay. Mutta Bellihan on se historiallinen labra. Millä on paljon patentteja. Kyllä, nehän on se legendaarinen. Mutta joo, ei oikein Nokia vedä jo lisää, vaan YT:tä Suomeen. Että. Mutta kyllähän tekevä töitä Suomesta saa, mikä itse asiassa pitää paikkansa, mutta jos haluaa palkkaa, niin sitten se on vähän hankalampaa. Oletteko te nyt työllistettyä kummatkin? Mä oon opiskelija. Tai mä opiskelen työttömyysetuudella, eli mä oon samaan aikaan opiskelija ja työtön. Keikka. En tee täyttä työviikkoa. Muksun kanssa on joka päivästä. Freelancer. Hyvän siivun. Ja vittu saatana muuten tippuu mun työttömyystuki 12 euroa kuussa, sit kun nää tulee nää. SS-joukot, leikkaus. Niin, siis se on niin, siis saa olla, tai no ei saisi, mutta niin kuin, mä ymmärrän sen, että jotkut on oikeasta, mutta täytyy olla kusipää. Samaan aikaan, kun niin kuin, jos vihjaillaan verojärjestelystä, niin pääministeri vetää herneet enään, että me olemme parempia ihmisiä, ei meitä saa kyseenalaistaa, ja sitten niin kuin, vedetään tällaisen, niin on jotenkin silleen, että se on niin läpinäkyvää jo silleen, että me halutaan vaan olla vittumaisia teille, koska te olette köyhiä. Että täällä taas nämä paikalliset urpot miettii, että pitäisikö lähteä unionista. Mun mielestä ne voisivat ihan hyvin lähteä, niin sitten ne näkisivät, tarvitsen sitä vai ei. Joo, mä luulen, että tulisi aika bumerangina takaisin. Brexit lähestyy. No tällä hetkellä taitaa olla arviot jo, että nämä pysyy. No, mutta siellähän niin kuin iso osa niin kuin lähtömeenikeä on semmoista niin kuin tai no, siis niin kuin, mitä lueskelee, niin iso osa tavallaan sitä lähtömeininkiä on semmoista, niin kuin semmoista imperiumiylpeyttä, niin kuin, mistä, mikä kuulostaa vähän niin kuin hassulta sille, että. Juu, vähän sellainen, että te olette vähän pihalla. Mutta näin kyllä jotkut vähän onkin. Et yksi tanskalainenkin tyyppi sanoo, kun aina kun se oli BBC:n töissä, tai aina kun se lähti himaan, niin sitten joku kysyi, aina sä lähdet takaisin Eurooppaan. Se oli missä te olette sitten? Ei kato, mannermaat on ihan eri asia. Mut joo, ei. Hei, onko niinku Nokialta tullut mitään julkistu? Tai siis semmoista mitään niinku roadmap-puhetta, niinku semmoista konkreettista sen. No siis, eikö niiden verkot menee hyvin? Joo. Kartat on myyty pois, sehän taitaisi, oli jo lyöty. Joo, ja sitten oli se, mutta se Ozo-kamera näin. No se on niinku yksi semmoinen uusi tuota se. Öysö, ja sitten oli huhuja siitä, että, siis, että ne suunnittelee Android-kännyköitä ja kiinalaiset valmistaa, kun on saanut nämä linjastot Microsoftin murheeksi. Niin. Mutta en mä tiedä, onko niistäkään tullut mitään erityistä, ei vissiin. Niin kuin siis tavallaan, en yhtään epäile, että toi, että niin ne tekee varmaan aika paljon, mutta siis tavallaan se, että niin, kun siis vähän itsellä vaikeaa hahmottaa, että mitä ne niin kuin tavallaan tekee siis niin kuin verkkojen ulkopuolella, että et tavallaan onko se semmoista niin kuin kehitellään kaikkea ja muut käyttää vai? Siltä vähän vaikuttaa, että vähän ne kokeilee, että olisiko tällä menekkiä. Ja en mä nyt tiedä, siis sinällään tarvitseeko niitä nyt ollakaan mikään siis semmoinen, että jos niin kuin ne. Että jos ajatellaan, että mulla on niin tosi huono käsitys, että mitä IBM tekee. Tai siis niin kuin, kyllä tiedän, niin kuin, mitä ne tekee suunnilleen, mutta siis niin kuin semmoinen, niin kuin, että jos Nokiasta tulee semmoinen samantyyppinen, että tälleen kuluttajana että palvelevat enemmän niin kuin muita firmoja kuin kuluttajaa, niin ei semmoista mikään niin kuin huono veto ole, että se on monilla näillä vanhoilla jäteillä niin ollut se niin kuin polku, mikä oikeasti on toiminut. Mutta nykyään taitaa tehdä lähinnä pilvipalveluita firmoille. IBM tekee myös prosessoreita, mutta taitaa olla enemmän just niin serveripuolelle. Joo, ja sitten tekee näitä tekoälyratkaisuja, että ei ne huvikseen mennyt Jeopardissa kääntymässä sen Watsonin kanssa. Nythän Watson on ihan ostettava palvelu. Mut joo. Siis ne on ihan jumalattoman iso niin kuin tämmöinen siis konsultti. siis niin kuin liiketoimintakonsulttitoimintaa tekee. Että mutta joo, toivomme, että uudet entiset nokialaiset niin löytää sitten jostain. Että tulkaa vaikka työväenopistolle aulapalveluihin. Sieltä minä löysin palkattoman opiskelupaikan. Mutta mites Nest ja Revolve? Revolve oli aika paha. Revolve oli tämmöinen kotiautomaatiosysteemi, joka ei ollut valtava menestys, mutta tota noin, koska se oli semmoinen, että se oli etäohjattava, niin siihen piti olla servereitä. Ja oli luvattu, että kun ostat tämän kerran, niin loppuelämän on serverit pystyssä. Ja sinne sanoi, että joo, muuten me suljetaan ne serverit, joten joo, se on kyllä aika paha muuvi. Tuossa itsellä on tuossa edelleen toi Cozify, mikä on toi pulikkana. Ja tavallaan siis siinä, että siinä ei mitään kuukausimaksuja tai sen kummisimpia. Ja periaatteessa kaikki niin kuin laitteet, mitä sen kautta niin kuin, käytetään, niin ne ei ole niiden tekemiä. Et periaatteessa tavallaan, että jos se niin kuin palveluna häviäisi siitä, niin periaatteessa okei, no se harmi mulle jää, että mulle jää niin kuin, se pulikka ei enää toimi, mutta so not. Mutta sitten tavallaan se, että kaikki se oheiskampi, mikä mulla on, niin on niin kuin muita tapoja, ja sitten periaatteessa saan sen käyttöön, että tavallaan se on niin kuin se, en tiedä tuosta Revolvissa, mitä kaikkea se nyt oikein niin kuin tarkalleen ottaen siihen niin kuin sisältyy, tai, mutta niin kuin se, että et pahinahan on niin kuin se, että jos niin kuin on tämmöinen pilvennojaava palvelu, ja sitten se, että sä niin kuin ostat siihen niin kuin hirveästi kaikkea, ja kaikki muuttuu niin kuin hyödyttömäksi. Se, että jos niin kuin joku yksittäinen mukkula, mikä maksaa nyt parisataa näin, niin tavallaan ei se nyt elinkaari ole muutenkaan semmoinen, että se toimii jonkun aikaa. Ja sitten näin, niin tavallaan se, että todennäköisesti se olisi hylätty muutenkin niin kuin jossain ajassa, mutta toi Nest ylipäätään niin kuin siellä Alphabetin sisällä kai on vähän niin kuin kiikuti-kaakuti, että niillä oli joku semmoinen 500 miljardin niin kuin tulostavoite, ja mihin ne ei ole päässyt lähimainkaan. Että sitten tavallaan kun ne osti sen Dropcamin, mikä on tämmöinen, oli semmoinen niin kuin tosi kovassa nousussa oleva semmoinen tämmöinen niin kuin IP-kamera ratkaisu. Ja siis niin kuin IP-kameroitahan nyt niin kuin löytyy siis silleen niin kuin kottikärryittäin erilaisia. Siis, niin kuin siis tosi paljon semmoista non-brand-kamaa, mutta siis Dropcam oli just semmoinen, niin kuin, että hei se konsepti ja laite ja käyttöönotto ja käytettävyys näin, niin silleen niin kuin kiinnosti kuluttajia isossa määrin. Ja ilmeisesti ne on edelleen ihan hyvässä myynnissä ollut. Ja siitähän niillä on nyt ollut semmoista sisäistä biiffiä tosi paljon ja sitten semmoista kirjoittelua, että jonka takana niin kuin kirjoittajia verkossa ne, jotka niin kuin silleen esiintyy niin kuin tavallaan firman työntekijöinä niin kuin anonyymisti, että sieltä on annettu ymmärtää, että nyt se Nest tekee paljon niillä tulovirtaa jotain muutamasta miljoonaa, niin se, että jos siitä otettaisiin tämä Dropcamin osuus pois, niin Nest näyttäisi tosi pahalta. Ja tässä niin kuin taustallahan on tavallaan tässä nyt alkaa näkyä se, että mitä merkitystä oli sille, että Googlesta tuli se Alphabet, jonka sisällä on sitten Google ja kaikki nämä muut. Niin joo, se, koska että ennen ei erotellut noita ollenkaan, niin ne vaan sanoo, että tässä on Googlen tulos, nykyään ne erottelee sen. Googlesta kaatuu rahaa, niin kuin, tai niin kuin näistä niin kuin mainosbisneksistä, niin tavallaan tulee semmoinen jumalaton niin kuin rahavirta sisään. Ja nyt tavallaan kun irrotettiin nämä Alphabetissä kaikki niin kuin omiksi yksiköikseen, niin enää ei ole semmoista, niin kuin ne kaikki muut projektit ei niin kuin samaan, niin kuin häviä sinne kirjanpitoon, jolloin tavallaan sitten se, että sehän edelleen niin kuin Alphabetille saattaa olla silleen niin kuin ihan ok, mutta tavallaan se, että niin kuin useammassakin projektissa niin kuin tavallaan mitä niin kuin, keskustelua ja kirjoittelua ja muuta näin, niin siis tavallaan semmoinen niin kuin ulkoapäin tuleva semmoinen arvostelu ja paine, ja myös sitten semmoiset vähän niin kuin sisäiset purkaukset näin, että että semmoinen joulu on ohi siellä monessa yksikössä. Että niin. Ja mä oon kuullut, että se Boston Dynamics, joka tekee näitä kokeellisia robotteja, konsepteja, niin se on toinen, mikä on nyt, että teet tarpeeksi tulosta. Ja on silleen, että miten helvetissä sä teet tulosta sillä, että sä teet kokeellisia robotteja? ettei se, niin kuin joo, ennen oli se Google X, jonka idea ei ollutkaan tähän voittoa, vaan ne vaan niin kuin niin kehittää siistiä roinaa. Niin. Niin yhtäkkiä niidenkin täytyy olla tulosvelvollisia, niin se on sinänsä tietysti vähän, se on vähän harmillinen kehitys, jos niin kuin yhtäkkiä kaikista yksiköistä tulee tulosvastuullisia, koska se oli Googlessa justiinsa niin siistiä, että kun ne oli silleen, että ai, tämä maksaa ihan saatanasti, mutta siitä ei tule mitään. No ei se haittaa, myydään näitä mainoksia. Joo. Et siinä mielessä niin tuolla on toi, niin Facebook tuntuu tekemään tuon niin paremmin, että jos ne ostaa jonkun näin, niin sitten se, että okei, do your thing, niin kuin näin. Että, mutta se sinällään toi, koska niin tämä ylipäätään tämä, älykotijuttu, että tavallaan nyt tämä niinku viimeisin aalto sitä on niinku ehkä uskottavin, mutta siis sinällä, että niinku Google-mittakaavassakaan niinku noilla rahamäärillä, niin okei, Nest on semmoinen, ollut semmoinen, tuota, siis tavallaan onko se Tony Fadell, mikä oli ennen niinku Applella siis niinku iPodeja tekemässä muistaakseni näin, ja tavallaan niinku Nestin, siis pelkästään se, että tavallaan Nestissä oli niinku tyyppi, joka oli joskus tekemässä iPodeja, niin siis periaatteessa niinku se firman niinku markkina-arvohan niinku määräytyi ihan massiivisesti niinku pelkästään sen kautta. Ja tietenkin se, että se Nest itsessään oli tosi niinku hieno. Mutta onko teillä, niinku tämä on minusta tosi esoteerinen, niinku tämmönen niinku älykäs termostaatti. On minusta niinku tosi hämmentävä. Se, että niinku, jos olen niinku erinäköisissä taloissa asunut, niinku, kohta 35 vuotta, niin mä en vielä kertaakaan asunut missään talossa, niin kuin missä tuommoiselle termostaattia voisi käyttää. Niin tavallaan se, että niin kun, mulla on niin vaikeuksia hahmottaa esimerkiksi Nestin kohdalla näin, että hei, mitäs Juha, sulla on sinne, sinne päin niin havaintoja näin, mutta siis tavallaan, että teki, nyt Briteillä nyt vielä kämpät on vielä alkeellisemmat kuin täällä, mutta tuota. Oh. Et niinku, mulla on niinku. Siis meinaat sä lämmitystä vai? Niin niinku, siis tavallaan se että niinku, et jos se niinku Nest ei pelaa niinku, että onko se niinku, kuinka isot markkinat tuommoiselle niinku edes on? Et teinkin uusi talo tuotanto. Kyllä ne voisi olla, niin, kyllä ne vois olla täällä, kun täällähän tää lämmityksellä pitää puljeta joka päivä. Mm. Tai siis sinänsä se on, tai ei nyt joka päivä, mutta siis sellainen, että se on niin kuin hyvä huomioida, koska sä maksat siitä kulutuksen mukaan. Et se, mulla on se yleisin vaihtoehto, eli talo tulee sähkö ja kaasu. Tuolla on kaasuboileri, joka lämmittää tuon käyttöveden sekä pattereiden veden. Niin. Ja sitten mulla on, pattereissa on tietenkin termarit, ja sitten on tämmöinen yksi keskustermari, millä voin säätää sitä lämpöä sopivaksi. Mm. Ja osa putkista menee lattia alla, lattiakin on vähän lämmin. Mm. Ja sitten siinä boilerissa sä voit säätää se lämpöasteita ja sitten sä voit ajastaa sitä. Eli mäkin ajastan nyt, kun mulla on vielä perhe vielä Suomessa, ne tulee kuukauden sisällä. Niin eli tämä on niinku päivisin tyhjä, niin mä oon ajastanut niin, että kun mä lähden töihin, niin boileri napsahtaa pois päältä ja puoli tuntia ennen kuin tuun töistä, niin se napsahtaa käyntiin. Eli periaatteessa koko ajan pitää huomioida, paljon mä kulutan. Niin, niin. Eli tavallaan siis niin kuin vähän vastauksena pohdintaan, eli niin kuin periaatteessa sun, täällä sun elioloissa niin tavallaan niin kuin se Nest olisi niin kuin oikeasti olisi jopa niin kuin ratkaisu. Juu, Suomessa se oli, että sä maksat kiinteä hinnan ja se on siinä, sit vaan unohda. Niin, tai niin kuin just sille, että elään kaukolämmön piirissä näin, niin sitten tavallaan, että mä en voi edes vaikuttaa mihinkään siis käytännössä. Suomi ja keskuslämmitys, niin ei se tänne, mutta sitten Jenkeissähän on pitkälti tämä sama, ja sitten kun jos siellä asuu jossain viidakossa, niin ei viidakossa, kun siis aavikossa tai jossain niin semmoisen liepeillä, niin saattaa olla, että ne lämpötilat seilaa ihan mitä sattuu. Mm. Ja täällä, täällä niin tuolle teknologialle olisi markkinoita. Sinänsähän tämä malli on kiva, koska sitten ihmisen pitää miettiä, että miten ne, paljon ne kuluttaa, ettei niin luonnonvaroja kuluta ihan hulluna, mutta. Mm. Ja nyt tässä kämpässä on jopa tuplalasit, tuplaikkunat. Suurin osa on niitä, että siellä on vain yksi lasi. Mm. Että tämä on ikään kuin energiakämppämäinen. Mm-hmm. Mutta joo, en mä siis Suomeen en mä oikein näkisi, että ei tällä hetkellä. Joo, mutta sekin tavallaan semmoinen, mitä niinku Keski-Euroopasta on niinku havainto, niin taas just se, että se talotekniikka on semmoinen, että joo, että niinku tavallaan, mä en tiedä, kuinka yhteensopiva niin kuin eri niin kuin semmoinen, että esimerkiksi Nestin kohdalla niin mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että niin kuin, et kuinka niin kuin monen kämpän niin kuin juttuihin sen pystyy niin kuin kiinnittämään. Et siis sinällään kai nyt semmoinen perustermostaatti nyt on, niin kuin, on niin kuin äärimmäisen niin kuin simppeli, semmoista niin kuin aika analogista kamaa näin. Siinä mielessä siihen niin kuin, tommoseen joku älyvehkeen kiinni lyöminen on lienee aika yksinkertainen. Niin, siinä on just se, että jos Juhakin nyt ajastaa sen, niin mitä jos sä päätätkin lähteä työpäivän jälkeen niin kuin sille extempore 5 tunniksi ryyppäämään, niin sitten se pyörii siellä ihan turhaa, mutta jos sä voisit puhelimesta tökätä, että nyt mä olen myös kotiin. Hauska skenaario, niin 5 tunniksi ryyppäämään. No, sitten lopettaa ryyppää siellä. Eikö se ole aika, mä oon ymmärtänyt, että se on aika perus. Ei ole aikaisemmin vaan semmoista niin aikamäärättä ryyppäämiselle kuulunut. Se oli vaan niin kuin, tosi hieno lause. Nyt mä ryyppään tunnin ihan täysillä, mutta sen jälkeen mä jatkan töitä. Se on hyvä asettaa itselleen rajoja. Joo, pitää olla tietyissä rajoissa pitää toimia. Tuossahan on se, että mobiiliapin paikka. Mutta kun ne yrittää lanseerata, niin Google, kun ilmeisesti kai on ratsastavasti Applekin ja tällaiset yrittää lanseerata tämmöistä älykotia, niin okei, joo, joku Revolve pistetään tuosta noin vaan poikki, niin ei ehkä vaikuta suoraan kauhean moneen kuluttajaan, mutta minkä luottamuksen se antaa tuotesegmentille, jota yritetään ajaa läpi, että hei, ostakaa tällaisia. Sitten niin kuin ainoa esimerkki, mikä ihmisellä saattaa olla, että älykodit, ne on se palvelu, jonka ne teiskette sitten jossain vaiheessa poikki, ja mulle jää vaan tämmöinen kiva laatikko. Niin, mutta tavallaan niin siis, tuossa niin siis se, että et mikä se, niin se tarinan opetus on niin se, että et, niin jos, et tavallaan jos se vaatii niin pilvi jotain, niin käytännössä niiden komponenttien, niin tavallaan niiden komponenttien pitää olla semmoisia, että ne voi toimia niin myös muiden pilvijuttujen kanssa. Et, ja siinä mielessähän tavallaan se, tämmöinen kotiautomaatio, mitä niin kuin tällä hetkellä myydään, niin kuin tämmöistä, niin kuin, se ei semmoinen oikein kallis kama, mitä myydään niin kuin tällä hetkellä koteihin. Niin okei, niissä on kyllä semmoisia, että toimii jollakin serverillä ja muuta, mutta siis sille, että niin kuin, se klassinen mallihan on semmoinen, että sä ostat sen softan, sä ostat sen ne romppeet ja tavallaan ne toimii niin kuin irrallaan niin kuin ulkopuolisesta internettekijöistä. Tulee päivityksiä niin edespäin, mutta se, että jos niin kuin joku firma jostakin häviää, niin ehkä menetät niin kuin huollon ja jatkopäivitykset, mutta siis tavallaan edelleen se, niin kuin ne vehkeet ja se softa niin kuin pyörii sille hamaan tappiin. Mutta tavallaan sitten se, että mitä enemmän niin kuin mennään tähän niin kuin pilven kautta, pilvessä toimiviin juttuihin, niin se että se palvelu ja niiden putikoiden valmistaja niin periaatteessa kantsii olla eri. Et siinä mielessä jotkut näitä, mitä on näitä, eikö se Samsung ostanut sen jonkun, mikä se oli kanssa se, WeThings vai mitä näitä oliko? Niin, no joka tapauksessa, niin tavallaan niin semmoiset on vähän niin pelottavia firmoja siis silleen, että sitten taas niin se, että niin kuin mitä Apple niin kuin tekee, että se HomeKit-hän etenee tosi hitaasti, niin periaatteessa mitä se niin kuin yrittää niin kuin lähinnä olla, niin on se, että, että hei, että noudattamalla niin kuin näitä rajapintoja, niin porukka voi sitten niin kuin laittaa niin kuin useamman lampun Sirin kautta päälle, mutta sitten tavallaan se, että niin kuin, että jos niin kuin Apple häviää firmana näin, niin kaikki laitteet edelleen toimii. Niin. Siis, ja tämähän on itse asiassa peleissä on viime aikoina ollut aika huolestuttava ilmiö, että kun on enemmän ja enemmän pelejä, jotka vaatii jonkun koko ajan olevan, päällä olevan serverin, niin okei joo, ne on aina kun tulee joku uusi semmoinen iso peli, niin sitten naureskellaan sitä, kun ne serverit on maassa ja se ei toimi kunnolla. Mutta siinä on esimerkiksi, mutta siinä on se, että mitä sitten kun ne on vanhempia ne pelit? No ei auta, jos ei ole servereitä, niin sit sä et voi pelata niitä pelejä alkaa olla enemmän ja enemmän. Ja mä tyyppäsin muuten yhtä vanhaa, eli Call of Duty yllättäen, ja toi, mikä se nyt oli, pitää kevata Steam. Modern Warfare 2. Löytyy vielä peliseuraa. Joo, koska... Se onkin yksi suosituimmista niistä, mutta silti tota... Joo, ja siinä ei ole dedikoituja servereitä, eli se ei lakkaa toimimasta missään vaiheessa. Eli joo, jos vain ihmiset pelaa. Mutta esimerkiksi mä en ostanut sitä The Crew-peliä, mikä periaatteessa olisi saattanut olla ihan kiinnostava. Just sen takia, että en mä osta peliä, joka saattaa milloin tahansa vaan lakata toimimasta. Ja tuossa tulee just se, että esimerkiksi niin kun, aikaisemmin puhuttiin tuosta Quantum Breakista ja niin kun siitä, että, niin kun, että onko se niin kun, tämmöinen... Niin kun, että kaksi eri asiaa, että onko se niinku kaupallinen menestys ja onko se tavallaan tämmöinen niinku merkittävä peli. Ja tavallaan niinku Quantum Breakissa, okei, siinä toki, että sillä tulee, sitä, niinku, tulee tavallaan sitä sisältöä, mutta sitten esimerkiksi, että siinä ei ole mitään tämmöistä niinku online monin peliä näin. Niin, kun taas, jos homma perustuu siihen, että okei, että tämän viehätys on siinä online näin, niin silloin sen tavallaan, jotta sillä on tulevaisuutta, niin sen on pakko olla kaupallinen menestys. Ei riitä, että se on niinku taiteellisesti kiva, vaan se on niinku, jotta se pystyy niinku, jotta se peli niinku ylipäätään pysyy, niin se on niinku, että se on niinku siinä mielessä niinku jännä niinku, että tavallaan ei riitä, että on hyvä peli, vaan se pitää olla myös suosittu peli. Niin, ja se on, joku se nykyisin on enemmän ja enemmän myös yksin peleissä alkaa mennä. Siihen ja esimerkiksi Quantum Breakissa on se, että jos ne päättää, että okei, ei tämä kannatakaan, niin ne ei enää striimaa ne videot. Tuosta kannattavuudesta vielä, niin tuo Quantum Break on aika riski, ja siis sehän oli kanssa aika monta vuotta tehty isolla tiimillä. Sitten toi televisiotuotanto vei siihen päälle, ja sitten vain yksinoikeus ja uusi nimi. Että kyllä Microsoft on varmaan tukenut tuota kovasti, että tuossa niin lähtökohta, että ruvetaan tahkoa rahaa, niin se ei oikein, että jollain Call of Dutyllä ja FIFAlla ja NHLllä on aika selkeä sellainen, että nyt vaan tahkotaan rahaa. Mutta tämä on taas, että tehdään jotain uutta ja yksinoikeudella ja isolla rahalla. Tuossa tavallaan se yksinoikeus niin selittää aika paljon. Siis se, että tavallaan, jotta niin tavallaan se voi tehdä ton tyyppisen pelin ja tavallaan vähän varmaan kaikille jännä kakka, että menestyykö vai eikö, niin tavallaan nimenomaan tuossa toi niin eksklusiivisuus tuonne niin MSN-puolelle, niin käytännössä varmaan tarkoitti sitä, että niin Microsoft niin on mennyt takuuseen, että niin tämä niin ladattava sisältö, niin he niin varmistaa sen. Ja varmaan ne on rahoittanut sen verran, että Remedy ei kaadu tähän. Ne on maksanut siitä isot osat, mutta siinä kohtaa sitten tulee se, että okei, se tuli nyt myös Windows 10, mutta silloin kun se oli ihan vaan Xbox-eksklusiivi, niin silloinhan kysymys ei ole edes se, että myykö tämä peli tarpeeksi, vaan myykö tämä peli tarpeeksi Xbox Oneja. Kyllä. Että siinä kohtaa on silleen, että se ei riitä, että se peli menestyy, vaan sen täytyy myydä oheislaitetta myös. Ja no nyt tietysti myös, että saako se siirrettyä jengiä ja jotenkin pelaajia Windows 10, koska niillä selkeästi, musta tuntuu, että niillä on vähän, vaikka ne hehkuttaa koko ajan, kuinka innokkaasti ihmiset on ottanut Windows 10, niin musta rupeaa vaikuttaa vähän epätoivoiselta esimerkiksi sillä frekvenssillä, millä tämä mun Windows 7-kone koko ajan enemmän ja enemmän puskee mulle sitä, että hei, päivitä. Että kyllä sä sitten Windows 10 haluat. Mä oon silleen, että en mä halua, koska mulla on tässä rautaa, joka ei toimi Windows 10. Windows 10 tuli yksi semmoinen iso päivitys, se oli jotenkin semmoinen friikki. Kun se ei kysynyt mitään, sitten kun mä käynnistin yksi päivä, niin sitten se vaan niin rupesi hehkomaan, että päivitämme Windowsia. Ja se kuvasalle pumppasi, vums. Ja sitten kaikki muuttuu, mutta tiedostosi ovat juuri siellä, mihin viimeksi jätit ne. Sitten mä aloin epäillä, että vittu onkohan ne siellä. Se on jotenkin sellainen... Niin, outo ilmoitus. Mutta se ei kysynyt mitään, että siis mun mielestä yleensä se olisi pitäisi, niin kuin, että päivitykset on täällä, saako asentaa. Se vaan niin jyräytti sen. Että se on ilmeisesti tämä uusi malli on nyt semmoinen. Niin, että se vaan... Tässä vaiheessa, kun Windows ei ole tuote, vaan sinä olet tuote. Niin, että se vaan tehdään ja that's it. Mutta mikä ei muuttunut kyllä, ja tiedostotkin oli siellä, mihin mä olin jättänyt, mutta silti niin kuin... Ja se kesti mun mielestä 5 minuuttia. Että jos mä olisin ollut jossain tyyliin... Tietysti tuolla koneella mä nyt mitään esityksiä pidän, mutta jos mä olisin pitämässä jotain esitystä, niin se olisi ollut hyvin ärsyttävää. No, Mutta Hydraulic Press Channel. Toi. Siinä hei, hydrauli hullu. Saanko mä sanoa ensin, niin mä pääsen vapauttamaan tuon. Pääsee voimut tuonne huoneeseen. iPad Prosta me puhuttiin jo, et puhu siitä enempää. En. Suosittelen tuommoista hyvää, en hankkinut tuohon iPadiin sitä semmoista näppäimistä coveria, koska niin kun ne tuntuu vähän korjauttavilta. Eli mulla on siinä semmoinen ihan perus se cover, mikä kääntyy vaan standiksi. Ja sitten mulla on Microsoftin semmoinen Bluetooth-näppiskä, tämmöinen taittuva. Ei nyt itse ole tässä niin näyttää, mutta siis se periaatteessa taittuu esimerkiksi CD-kotelon kokoiseen tilaan, ja sitten se aukeaa silleen, että, ja se tukee niin kuin Windows- ja iOS-laitteet ja Androidia. Ja se on märkä näköjään. Ja siinä on kahdelle, siinä on niin napit sille, että voisi niin kaksi laitetta parittaa, ja sitä voi kätevästi ne vaihdella, niin tosi jees, jos niinku hakee semmoista niinku ihan äärimmäisen kannettavaa, hyvän kokoista niinku Bluetooth-näppäin. Ja onko tämä siis joku vesitiivis, kun tässä on yksi kuva, missä nämä näppäimet on märkiä? Ei. Roisketiivis vai mitä ne mainostaa tuossa? En kyllä. Näyttää siistimmältä. Vai joku on vaan roiskauttanut jotain shiftin päälle. Missä mukaan on? Mä katson tässä tuon linkin, jos mä katson nämä kuvat. Kolmas kuva. Joo. En uskalla sanoa mitään. Mun viime aikaiset kokemukset nesteistä ja teknologiasta, niin et suosittele. Mutta siis tosi jees. Voisiko ottaa sen päälle puoli litraa jaffaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, ja kokeile ja kerro seurausjaksossa. Sitten tänään ihan satunnaisena hankintana tuli tuossa semmoinen suomalainen Black Eye Lenses, vai mikä se on, Black Eye-firma, vai mikä semmoinen, tekee semmoisia niin kuin kännyköihin semmoisia niin kuin laajakulmalinssejä tai semmoisia. Ja se on semmoinen niin kuin klipsi, ja tavallaan se, että silloin kun se puhelin ei ole siinä, niin se klipsi, niin kuin se puristi, niin se toinen pää peittää tavallaan sen linssin sieltä puhelimen puolelta, ja sitten siihen semmoinen korkki siinä toiselle puolelle. Mutta ostin semmoisen, niin kun, niillä on fish eye, semmoinen, mikä tekee semmoisen pallokuvan, sitten on semmoinen fish eye, joka niin kun täyttää koko ruudun, sitten on semmoinen niin kun wide lens semmoinen, ja sitten on semmoinen niin kun makro, ja olikohan vielä jotain muuta. Mä ostin semmoisen niin kun wide ja makro kitiin, olisiko maksanut 59 euroa. Ja se makro on silleen niin kuin vähän häkellyttävä, koska se on niin kuin käytännössä sä tunget sen linssin johonkin kiinni ja sitten sen niin kuin suurentaa 20 kertaa. Eli sä oot semmoisen niin kuin pienen mikroskoopin tämmöiseen niin kuin normikuvailuun ei hirveästi. Mä en keksi kyllä, että mitä teen, mutta se laajakuvalinssi oli tosi jees sille, että tuossa oltiin perheen kanssa tänään tuossa vähän käppäilemässä ja muualla näin, niin siis silleen saa niin kuin puhelimeen saa semmoisen niin kuin, ja semmoisen niin kuin laajan, joka vähän niin kuin pikkusen alkaa ja pikkusen vääristelemään sieltä laidoilta näin, niin älyttömän kiva. Siis niin kuin saa semmoisen tosi nopeasti, ei tarvitse puhelimeen liimata kiinni, niin kuin monessa on niitä, että niin kuin liimataan joku magneetti semmoinen systeemi näin. Kulkee hyvin taskussa, aika jämäkä oloinen, nopeasti saa lisättyä. Sitten kun se voi niin kuin kääntää, että sen saa niin kuin siihen etukameran puolelle myös. Tänään soitellut jo pari tuntia videopuheluja niin kuin tuonne mummolaan tai ja muualle, niin sitten muksun kanssa niin tosi jees sille, että kun iski sen laajakuvan siihen, niin sitten periaatteessa niin kuin huoneessa hajallaan 3 henkeä näin, niin sitten saa niin kuin kuvaan kaikki. Eli suosittelen tosi lämpimästi niille, jotka niin kuin dikkailee kuvailla paljon kännykällä ja haluaa vähän niin kuin siihen vaihtelua. Ja suosittelen hyvin lämpimästi niille, jotka soittaa niin kuin tableteilla tai puhelimella paljon niin kuin videopuheluja. Ja silleen täällä on tullut harrastettu semmoista, mutta siinä on riittänyt, että mä enkeä vaan oman naamani tuohon. Niin. Joo, mutta sanotaanko näin, että siihen saa niin kuin tosi kivasti niin kuin sitä, etenkin sitten kun muksut tulee sinne näin, jos videopuheluja soittelette tuonnekin sitten takaisin Suomeen, niin semmoinen niin kun, että ne saa siinä touhuilla, niin ei tarvitse niin paljon käännellä koko ajan, vaan niin kun että voi isovanhemmille näyttää, niin suosittelen oikein lämmöistä. Niin siis. Mä oon pitänyt noita vähän niin kuin vitsinä niin kuin näin, mutta tota, ja siis monet, mitä on niin kuin aikaisemmin kokeillut, niin on musta aika huonosti ollut tehtyjä. Niin toi itse suomalainen firma vielä, joka on tehnyt toi, ainakin suomalaiset tekijät tuossa näitä. Black Eye, suosittelen kyllä lämpimästi. Siis äärimmäisenä esimerkkinä tuosta oli, mä kävin katsoa, nyt kun oli Season Film Festival, mä kävin katsoa Tangerinin elokuva, joo, joka on kuvattu 3 iPhone 5S:llä ja lisäobiskoilla. Ja siis mä olin vähän silleen, että mä, kun mä tiesin sen, mä olin, että no saa nyt nähdä, kuinka tuskastuttavaa tää on katsoa leffateatteriruudulla, mutta jumaliste, en kyllä olisi osannut sanoa, että jos en olisi tiennyt, että se on kuvattu jollain puhelimella, niin en olisi osannut sanoa. Se näytti niin, siis kyllä sen näki, että ei se mitään 35mm filmiä ollut, mutta ei se kyllä eronnut semmoisesta pienen budjetin indietuotannosta, joka käyttää jotain vähän järeämpää, niin ei se eronnut mitenkään käytännössä. Joo, sitten kun siinä vielä sitten tasataan post-productionissa, niin moni niin juttu näin, niin siis kyllä niin kuin mulla on aikaisempi kokemus noista lisälinseistä on semmoiset, että ne on ollut semmoisia just semmoisia vähän Kiinan juttuja, ne, niin to, no Kiinassa kai nuokin ehkä on tehty, mutta siis niinku oikein lämmin suosittu. Mutta hei, mä joudun nyt lähtemään. Niin. Kiitos. Kiitokset juttuseurasta pitkästä aikaa ja Juhalle hyvät Londonit. Kiitoksia, ollaan taas linjoilla. Kerro. Webbikamerajutuista, niin mä oon käyttänyt siis, mulla on webbikamera kiinni telkkarissa, joka ottaisi laajaa kuvaa tähän sohvalle. Ja sitten kännykällä on tietenkin näitä videopuheluita. Kännykkää mä oon lähinnä ehkä kaipaillut semmoista, kun mekin otetaan puhelut sellainen, niin kuin samalla touhuu jotain, syö tai kokkaa tai jotain. Niin vähän just miettinyt, pitäisi jotenkin saada semmoista tyyliä, vaikka nyt mä oon laittanut keittiyhtiä maustehyllylle se, jos mä voin samalla höpissä naperon kanssa ja kokkailla. Niin ehkä jotain telinettä tai klämppiä tai jotain, millä sen aina tumppaisi johonkin kiinni. Tämä oli taas hilpeätä, kun heti kun Erkka pisti yhteyden poikki, niin tuntuu siltä, niin kuin korvat oli saauennut, että ne oli koko ajan ihan lukossa. Puhuu aika paljon selkeämmin. Mutta joo, Hydraulic Press Channel, siellä joo, puristetaan asioita. Tuommoinen hyökkäsi yhtäkkiä, että mä oon käyttänyt näitä netin Reddit tätä web-sivua siellä roikun usein, katoin vähän mitä siellä jaetaan netissä, Imkuri, tämä kuvaajakopalvelu, niin tämä on hypännyt siellä aika korkealle. Suomalainen YouTube-kanava, Hydraulic Press Channel, joka jakaa videoita, millä se tällaisella hydraulisella puristimisella puristaa tavaroita kasaa ja juontaa samanlaiset siinä, että mitä hän tekee. Juuri nyt tällä on 500 000 tilaajaa ja videoita, suosituinta videoita katsottu 9 000 000 kertaa. Nämä luvut alkaa nousta, varsinkin kun toi Reddit ja Imkuri antaa sille vauhtia. Niin. Voi hyvänen aika, mitä... mäkin olen yksi tilaaja nyt. se puhuu, kun se... Se on... Ralli Englantia, se on se Suomen... Niin kun, siis tämäkin puhuu... Niin kun, hänellä on hyvä sanavarasto, kun se kuvailee noita eri asioita, niin se on kyllä hyvä, mutta lausunto on sitä ralli-englantia. Kyllä sitä itsekin sortuu. Kuulostaa siltä, että se... Kyllä sitä itsekin sortuu välillä sellainen, kun joutuu oikein sanavaraston äärirajoille täällä pölisemään, niin välillä huomaa, että nyt mä kuulostan ihan joltain venäläiset pahiksilta jostain B-luokan action-leffassa. Vähän veikkaan, että tämä vetää roolia, koska se on niin... No voi olla sekin joo, mutta täällä on vielä terävämpi tämmöinen ralli. Englanti. Mutta idea on vaan, puristetaan kamaa kasaa, katsotaan miten se räjähtää ja katsojat voi lähettää vinkkejä. Sitten sen lopussa puristaa pari muovailuvaha hahmoa aina läjää. Mutta loistavan yksinkertainen, sopiva. Joo, se on vain just, että tämä vitsi käy vanhaksi tosi nopeasti. Tämä voi olla puolen vuoden tähdenlento, ja se on niin, siinä, koska, mutta just nyt tämä on nosteessa, ja hyvä Suomi. Tämä tulee. Samalla katsonut ne kaksi, musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän koko jutun. Sitten mä en dissaa sitä, koska siis hyvät jutut on hyviä juttuja, ja ei siinä mitään, mutta tälle ei ehkä ole kauheasti silleen, että se on vähän kuin Will It Blend. Will It Blend-videoita tehdään vieläkin, mutta kiinnostaako ketään enää? Kyllä, tämä on se sama. Me ollaan nähty se. Tästä on niin netissä tästä tyypistä, tälle nauraskellaan hirveästi just tämän puheista ja jutuista, ja tätä on niin käytetään termiä street head. Että tämä on niin street head kuin olla ja voi, niin tämä tyyppi. Oho. Uusi termi mulle, mutta ehkä se on sitten joku semmoinen katupää. Nokia 3310 saa tuossa just puristuksen. Mä katsoin tätä, kun se puristaa jääkiekon, ja se oli kyllä vähän yllättävää, että miten se... Joo, jotkut esineet tietenkin räjähtää ihan, jotkut vaan litistyy, ja jotkut vähän niin kuin lentää alta pois, niin kuin leegot. Mutta tämä jääkiekko, niin se litistyy ja räjähti. Oh jee. Yeah. Se on... Keilapallo räjähti aika aggressiivisesti. Niin kuin sellainen. Siis silleen just, että näitä katsoo, niin kuin... Mulle tuli heti sellainen, että täytyy vilkaista, mitä täällä on, ja hihii, mutta sitten en mä tunne mitään tarvetta tilata tätä kanavaa. Joo, sitten se on sen verran lyhyt, että niitä voi sitten katsoa niin. Vaikka bussipysäkillä. Niin mä itse asiassa tilasin, että siinä on se ihan hauska, kun kännykkä tuli viesti, että Hydraulic Press Channel, ja sitten nyt on puristettu tämä. Aha, se voi katsoa äkkiä, kun odottelee metroa tai bussia. Niin. Joo, siis en yhtään dissa-idea. Ja näähän on just sellaisia, että niin, tämä on ihan randomia, että täällä voisi ihan hyvin olla 3 katsojaa. Tai juu. Sitten on 3 miljoonaa katsojaa, ja kummatkin on täysin yhtä todennäköisiä skenaarioita. Joo, ja veikkaan tosiaan se elinkaari voi olla 1,5 vuotta, mutta nyt sillä menee kovaa, että 1,5 miljoonaa ja tilaajaa ja 9 miljoonaa katsomiskertaa, että hyvä Suomi. Joo, kyllähän näitä on. Mutta minäkin teen YouTube-videoita, mulla ei ole ihan noin monta tilaajaa eikä ihan noin monta katsojaa tai katsomiskertaa, mutta sekin on, Bean Massy-perjantaikin on sellainen, että sit jos se randomisti päätyisi johonkin, niin sitten sillä saattaisikin yhtäkkiä olla niin kuin 10 Juu, 000. Jonkun yhteisön tuki, missä se lähtee, niin. Eikö, että siinä tulee sellainen juttu. Niin, ja se tuntuu olevan tosi randomia, että se on tämä nettitodellisuus. Että kyllä mä luulen, että on myös muita YouTube-kanavia, jotka on puristellut kamaa milloin milläkin. Mutta tämä oli puhujankulma tällä kertaa. Tosiaan nyt ei saatu live-kommentteja mukaan, koska mä en saanut Irkkeä toimimaan tänään. Mutta kiitokset Juha. Kiitos. Kiitokset Pi. Mun piti sanoa Erkka, mutta mä sanoin... Hyvä, että onnistui tähän aikaan, että päästiin kaikki 3. Kyllä vaan. Ja kiitoksia Pörni, kun et ollut paikalla. Niin tästähän tuli oikein mainio jakso. Ei kyllä, Pörni. Mä annan paljon mieluummin Pörnin juontaa kuin mitä itse juonnon. Mutta puhujankulma.com on sivusto, johon lähettää kommenttia ja löytää show notesit ja kaikkea sellaista olennaista. Meillä ei ole nyt vähän aikaan kommentteja tullut, mutta ei me olla kyllä vähän aikaan tehty kauheasti jaksojakaan, että eipä siinä. Ja sitten Facebookissa puhujankulma, Twitterissä puhujankulma, Google Plusassa puhujankulma ja livenähän tätä voi seurata Google Plusan ja Hangouts on Airin välityksellä. Tässä kaikki tältä viikolta, tässä oli kaikki olennaiset teknologiauutiset käsiteltynä, mitä äärimmäisemmällä asiantuntemuksella ja ilman asiavirheitä.